السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ بعد اس عاجز مطلق دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ نفس و شیطان دے ہر شر فتنے تو اپنی رحمت کاملہ دے نال نجات اور پناہ عطا فرماوے. حق بولنے حق دے اوتے چلنے اور حق دے اوتے مرنے دی توفیق بخشے. سجنوں آج دا روحانی جلسہ برادرم مولانا محمد رفیق صاحب دے والدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے منعقد ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ نو مغفرت فرما کے جنت دی دولت عطا فرماوے. ہر مومن دوتے ضروری ہے کہ دوزخ دا خوف رکھے جنت دا شوق کرے. قرآن حکیم جنت دا جنہ ذکر فرمایا وہ تشویق دے کلمات نال فرمایا جس نو اللہ تعالیٰ اس دا پاک محبوب عظمت دی نگاہ نال ویکھے. مومن اس نو کیوں حقارت دی نگاہ نال ویکھے؟ اگر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بھی جنت ہے. اگر مولا تعالیٰ دا دیدار ہے تو وہ بھی جنت ہے. جنت خالی محلات تے حوراں قصوراں دا نام نہیں. جنت حقیقت وچ اللہ تعالیٰ دے رضا دے مقام دا نام ہے. وہ مقام ہے جتھے رب راضی ہونا ہے نبی راضی ہونا. اصل مقام جڑا ہے وہ رضا الہی. لہذا اساں اپنے واسطے بھی وہی دعا کران گے جڑی اللہ دے پاک محبوب اپنے اہل بیت واسطے کردے سن. ہاں اساں اس مقام دے اساں ضرور طالب ہیں جس مقام نو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عزت دی نگاہ نال ویکھ کے فرماون حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے. یار ایمان نال دسو کہ رب دے پاک حبیب دی نگاہ مبارک جنت تو اتاں کوئی مقام ہوندا کہ آپ حسن حسین واسطے وہی نہ پسند فرما دے. آپ جو فرمایا کہ حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے ان دا مطلب نبی دی نگاہ وچ آخری مقام جنت. تاں کر کے اپنے اہل بیت دے سرداراں واسطے جنت جیسا بلند مقام اللہ تے پاک محبوب چن کے انہاں نوں تحفے عطا فرمایا. ہاں جی اس واسطے انج دے شعر پڑھنا انتہائی گمراہی ہے. نہ دنیا دی خواہش نہ جنت دا شوق ہے. اور سانو دوزخ دا شوق ہے. سبحان اللہ. اور کوڑ بھی نہیں مارنا چاہیے. ہاں یہ کوڑ ہے. دنیا دی خواہش سانو نہیں. ساری دیہڑی دنیا دے پیچھے پاگل ہوئے پھرنے والے خواہش کوڑ. کیڑا کام اسا دنیا واسطے نہیں کیتا. کیڑا دین دا کام نہیں روڑیا. تے حالے دنیا ویکھا کاری صاحب اور نعت پڑھی. سبحان اللہ شستا نعت. ہاں کلام سی دل پہ ٹھردا سمجھ آئی نے. اے اللہ تعالی دی حمد و ثنا اس دے پاک محبوب سرکار دے نعت عام بندہ نہیں لکھ سکتا. ہاں جی یہ شاکر شجابادی دا کم نہیں. اے امام احمد رضا دا کم. ہاں جنہاں نوں نہ خدا دا پتہ نہ دین دا پتہ نہ نماز جنہاں نوں اپنے آپ دی خبر نہیں انہاں نبی پاک دے زبان کھولنی. اے ہو جا شاعر جڑے نے صرف موت تے خود دے خسرے واسطے کلام لکھ سکدے نے. اللہ دے محبوب دی صفر سنا دا کلام نہیں لکھ سکدے. ہاں اے پول سراتے ماسا ادھر ادھر ہویا نہیں تے ایمانو فارغ. اس واسطے یا عالم جید عام نہیں جید با عمل کامل عالم ہوئے یا پھر کامل ولی ہوئے. بس صرف دو طبقے اللہ دے پاک محبوب دا کلام لکھ سکتے. یہ گمراہی دے کلام ہے. میں دھیان لا ہوں کہ بے وقوف جڑے آندے نے بھائی بس سانو صرف روضہ رسول ہی مل جاوے اسا صرف حضور دا روضہ ہی ویکھنا چاہنے ہیں تے جنت دی سانو کوئی طلب نہیں. میں دینا دے رہا ہوں. اے وہابی جویں اپنا ایک فردی ماحول بنا دے نا. ایک پاسے رب سونے نوں رکھ دے نے ایک پاسے اودے بندیاں نوں مقابلے چ رکھ کے تے پھر اللہ دے بندیاں دی بے عزتی کیتی جان گے. آکھن گے بابا اللہ دے مقابلے تو کچھ نہیں نا. اللہ دے مقابلے تے ساری مخلوق چوڑا چ مارے. او اللہ سونے دے نبیاں بندیاں پاک مقدس عباد مکرمین اللہ دی بارگاہ وچ کان عند اللہ ہے وجیہ دی شان رکھن والے لوگ جڑے نے او انہاں دی توہین تحقیر کردے نے. ایک فردی ماحول اللہ تعالی دا تے ان دے بندیاں دے مقابلے دا بنا کے. حالانکہ بندہ رب دے مقابلے چ نہیں. بندے وچ جو شان آندی ہے رب دی دتی آندی. سمجھ آئی نے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اسی طرح اج دے ظالم نات شاعر جڑے نا یہ اج دے ایک پاسے روضہ رسول رکھ دے نے ایک پاسے اللہ تعالی دے پاک جنت رکھ دے نے. پھر جنت دی بے عزتی کیتی جان گے. جنت دی توہین آکھن گے بابا روضے دے مقابلے تے جنت ککھ نہیں نا. لیکن انہاں غور نہیں کیتا. جاہل نے نا غور نہیں کیتا. نبی پاک فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. جنوں روضہ پیانا ہے نا روضہ آندے نے کیاری چھوٹا ایک باغ. میرے نبی فرمایا ہے میرے گھر تے ممبر دے درمیان والی تھان جنوں اساں روضہ پیانے ہاں حضور نے فرمایا ہے جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے وہ ایک دا اے عالم ہے تے جن دے وچوں اے ایک ہے توجہ نہیں فرمائی تے وہ نبی تے اس تھاں نو مقام دین واسطے فرمایا کہ اے جنت دے باغاں وچوں تے ایک باغ چنگا لگدا ہے تے باقی سارے گندے لگدے نے توجہ نہیں فرمائی ہاں سادا ایمان ہے کہ جس مقدس جگہ دے اتے اندر روضہ رسول دے اندر جس تھان دے اتے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا جس میں انور مس کیتا ہویا ہے او تھان عرش اللہ تو بھی افضل ہے جنت تو بھی افضل ہے عرش ہے تو اس نسبت نال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نال لگی ہوئی ہے سمجھ آئی نہیں بار صورت اللہ تعالی سمجھتا فرما دے ہاں جی کلام پڑھو پیر مہر علی شاہ سرکار دا پڑھو سبحان اللہ ہاں میاں محمد بخش صاحب دا پڑھو سلطان باو دا پڑھو یعنی ایسے عارفین لوگاں دا کلام ہوئے جڑا لیکن اوندا بھی او حصہ پڑھیا کرو جڑا سمجھ آ جائے کتے نوں ہاں کیونکہ کئی کلام انہاں دے ہو جانے جڑے ساڈے سمجھو ہی باہر نے او نہیں جائے ساڈے واسطے پڑھنے تو سجنوں اس وقت میں جناب نوں سورۃ فاتحہ دی روشنی دے وچ صراط مستقیم سیدھا رستہ سمجھانا ہے سبحان اللہ جنہ ایک میری سمجھ چایا اس سمندر دے وچوں او چند موتی جناب نو میں وکھاواں گا ورنہ ہے تے سمندر ہاں جی اس دی کامل تہ تک نہ کوئی پہنچیا اللہ دے محبوب تو سوا نہ کوئی پہنچ سکتا اے صرف رب دے محبوب پہنچے ہاں تساں سنو گے نا اج الحمد شریف دے وچوں صراط مستقیم تے آکھو گے بھی آج پہلی بار ہی سنیا اور الحمد نو سمجھ کے پھر نماز پڑھو گے نا تے پھر ویکھیا جے اس نماز دا سرور کی یہ الحمد شریف جڑی ہے نا سابقہ تمام کتاباں دے علم قرآن وچ نے پھر قرآن دے اپنے او علوم نے جڑے پہلا کسے کتاب وچ نہیں سن سابقہ کتاباں نے علم تے قرآن دے اپنے سارے کٹھے کرو تے اللہ تعالی نے الحمد وچ رکھ چھڈے پھر الحمد اللہ تعالی نے اینوں این دے علوم جمع فرمایا تے بسم اللہ شریف وچ بسم اللہ شریف دے علم اللہ تعالی نے بے وچ رکھے نے عارف لوگ انہاں نو جان دے نے اساں تے خیر رسمی آدمی ہیں نا رسمی یعنی گلاں والے حال والے تھوڑے امام سیدنا امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ دا مبارک مقولہ فرمان البرہان فی علوم القرآن دے اندر امام زرکشی نقل فرمایا ہے کہ آپ فرما دینے سارا قرآن جنہ بھی ہے نا نبی پاک سرکار دیا تمام حدیثاں اللہ تعالیٰ دے پورے قرآن دی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن اللہ تعالیٰ دے مبارک اسماء دی تفسیر ہے اللہ جن نے اللہ تعالیٰ دے نام نے نا اللہ رحمان و رحیم غفور مہمن مومن اللہ تعالیٰ دے اسماء طیبہ اینا مبارک ناواں دی تفسیر پورا قرآن تو پھر اے پورے نام مبارک جڑے نا اللہ تعالیٰ دے ایک اسم اللہ دی تفسیر امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے اللہ دے ولی لوگ ایک اللہ دے اسم دا ورد کامل پکان دے نا، تے ایک اسم اللہ دے نال انہاں دے اُتے تمام قرآن، تمام احادیث مبارکہ، تمام اسماء الہیہ دی معرفت کھل جاندی. میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالی دے ولی لوگ اللہ اللہ اللہ اے زیادہ ذکر کیوں کردے نے، اس ذکر نال انہاں دے سینہ کھلدا ہے. تو قبلہ اے الحمد شریف دے کئی نام نے، تقریباً 13 نام مفسرین اکرام نے لکھے نے، جنہاں وچوں ایک نام مبارک ہے سورۃ تعلیم المسئلہ. اللہ تعالی دے کول سوال کرن دا طریقہ دسن والی، سمجھاون والی سورت. سبحان اللہ. اس سورت مبارک وچ ول دسیا گیا ہے، تعلیم دتی گئی ہے اللہ تعالی دے کول منگنے دی. اس سورت دے دو حصے نے، پہلا مبارک حصہ الحمد تو لے کے ایاک نستعین تک، دوسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم تو لے کے ولدالین تک. پہلے حصے دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے منگن دا ول دسیا، دوسرے حصے چ منگن والی شے دسی. پہلے حصے چ دسیا بھئی منگنا کیویں، دوسرے حصے چ دسیا کہ منگنا کی ہے. تو منگن دا ول وی آ جاوے تو منگن والی شے دی سمجھ وی آ جاوے تو پھر بارگاہ وچو خالی کیوں جاوے. درِ کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، درِ کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. پھر منگے پھر ملے کیوں نہ، چج تے سکھ نہ پہلو چج تے ہووے نا، چج سکھ لے یار مناون دا، پہلے چج تے طریقہ ہووے کہ منگنا کیویں وے، تے پھر اے وی پتہ ہووے منگنا کی. ہن بادشاہ دی کچہری جو بندہ جا بوے تے آکھے سہیں شجاعت دے باغ دے وچوں ایک ٹوکرا انباں دا لے دے، اوڑے آکھنا جا اتریا میرے کول جا بیٹھا ہے، تینوں شجاعت دے انباں دا ایک ٹوکرا ہی صرف دسیا ہے، تو مرے میرے کول دے تو پورا باغ منگدا. توجہ نہیں فرمائی. ہن بندہ جو مولا دی بارگاہ وچ سجڑو بیٹھا ہوے تو بندہ رب نو آکھے یا اللہ گڈی چ دے، یا اللہ کوٹھی چ دے، اونے آکھنا جا مرے ساڈے کول منگی کیڑی شے، کوئی چج دی شے منگ ساڈی بارگاہ ویکھ، ساڈے کول منگنی سانو منگ یا ساڈے حبیب نو منگ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں اون دی بارگاہ چو منگ جیڑی شے، جیڑی شے، جیڑی شے کسے پاسوں نہ ملدی ہوے، اللہ تعالی دا حبیب چ منگ. او یار سیاںے بندے سن نا کہندے نے خواجہ غلام فرید نہیں کوٹ مٹھن شریف والے، آپ سرکار دے بارے مشہور ہے کہ آپ دے بھائی صاحب خواجہ فخر جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوحدی آپ دا لقب سی، اوحدی خواجہ فخر جہاں، اوحدی آپ دا دیوان، اوحدی فارسی. آپ سرکار نے فرمایا خواجہ غلام فرید بھائی چھوٹے نو کہ آپ جڑا مال ترکہ ساڑا بندہ ہے نا ونڈ لئیے، تو وہ ہن مرشد بھائی بھی سن وڈے مرشد بھی سن خواجہ صاحب دے آپ سرکار اٹھے نا تو خواجہ فخر جہاں دے سر مبارک دے ہاتھ چ رکھیا فرمایا گھول کا چشمہ فخر جہاں دیا میرا تن من کیتا چور گھول گھتا میں فخر جہاں تو جنت حور سونا میں تینو منگیا ہے مینو مال نال کی لگے میں تین لیا ہے بادشاہ مل جاوے تو بادشاہی آپ مل جاندی تو بادشاہی دا کوئی حصہ مل جاوے تو پھر بادشاہ نہیں ملدا سجنو رب تھوڑے تو بندہ منگے نا تو منگے رب نو تے رب دے حبیب نو جدو مل جاوے تو پھر کون دے خزانے آ جاندے نے کہ سبحان اللہ اس واسطے اللہ تعالی نے تھے تا فرمایا پہلو دسیا ہے منگنا کیویں آئی پھر دسیا ہے منگنا کی آئی اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعام والوں دا راہ رب دی رضا ہے اتے اگا میں تفصیل اگا کراں گا انعام والوں دا راہ آخر جتھے جا کھلوندا ہے اور مولا تعالی تے جا کھلوندا ہے بس ہاں جی وہی انہاں دی انتہا ہے وہی انہاں دی ابتدا ہے تو سجڑو پہلا میں ہوں پہلا حصہ جڑا ہے ان کی تشریح کراں گا جنی اللہ تعالی من دتی سمجھائی الحمد للہ تو لے کے ایاک نستعین تک تو پھر اگلا حصہ جڑا ہے یعنی کی منگنا ہے وہ پھر اگلے پیج سو بعد تشریح کراں گا موضوع تے بڑا طویل ہے میں کوشش کراں گا سمیٹن دی اللہ تعالی مینو سمجھاون دی توفیق بخشے تے عمل دی توفیق بخشے ہاں الحمد للہ سبحان اللہ یہ کیا مطلب ہوندا ہے تمام تعریفاں دا حق دار اللہ ہے تمام تعریفاں مختص نے اللہ واسطے تمام تعریفاں دا مستحق اللہ ہے تمام حمداں دا مالک اللہ ہے الحمدللہ ایتھے اسم ذات رکھیا پہلو تے اگے اللہ تعالی دے اسماء صفاتی نے رب العالمین الرحمن الرحیم سب صفاتی نام نے مالک یوم الدین سب صفاتی نام نے اللہ تعالی نے حمد جتھے اپنی ذات اب حمد ثابت کرنی سی نا اتھے سونے رب نے اپنا ذاتی نام رکھا ہے کیوں اس واسطے کہ میری ذات ہر تعریف دی حقدار ہے میں کچھ کسے نو دیواں نہ دیواں کوئی انعام کسے تے کراں نہ کراں میری ذات مستحق کے کہ میری تعریف ہے ہاں اس واسطے نہیں جو کسے نو دیواں تے میری تعریف کرے نہ دیواں تے پھر میں حقدار نہیں نا الحمدللہ او دی ذات مستحق کے حمدے حجڑوں اس واسطے کہ ہمیشہ حمد تعریف اے ہندی ہے کمال دی رب وحدہ لا شریک وہ کسے تے انعام کرے نہ کرے او تے ہمیشہ با کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او دی ہر شان با کمال ہے لہذا ایتھے اللہ تعالی سمجھایا ہے کہ تیرے کول تنگی آوے میری طرفوں ترشی آوے کچھ آوے تے بھاویں نہ آوے میری تعریف تو زبان اپنی خالی نہ رکھی ہاں تو مزدور نہ بنی مزدور نو کچھ ملے تے کام کردا ہے نہ ملے تے ٹوکری سٹ دیندا ہے تو مزدور نہ بنی تو اے ساڈا عبد تو اے ساڈا بندہ تیرا حق بندا ہے ساڈی ذات تے نگاہ رکھ ہر کمال نو سامنے رکھ کے ساڈے ساڈی تعریف دے وچ اپنی زبان اپنا دل اپنا دماغ ہمیشہ منور رکھ. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. ہاں اللہ تعالی کسے دی سجڑو قسم خدا دی کر کے آنا کسے دی ذات من حیث ذات حمد دے قابل نہیں. ایک ذات رب دیے جو من حیث ذات حمد دے قابل ہے. ہاں یا پھر جدو پورے جلوے وخاندے نا محمد اپنے جملہ اسماء اور صفات نو کٹھا کر کے پھر اپنا تجلہ جڑا اتھے ظاہر فرمایا سو. کیونکہ آپ اللہ دی ذات دے مظہر کامل نے پھر انہاں دی حمد جڑی ہے نا او بھی بھاویں نبی پاک سرکار تینوں کچھ دین تے بھاویں نہ دین حضور دے حمد بھی کرنی پڑنی ہے. سبحان اللہ. تا کر کے اللہ جے محمود ہے تے نبی محمد ہے. اوتھے بھی حمد ہے اوتھے بھی حمد ہے لیکن اے حمد تے اس حمد وچ فرق اے وے جیڑی محمد پاک دی حمد پیا کرنا ہے اے حمد محمد دی نہیں حقیقت وچ محمود رب دی ائی. سبحان اللہ. کیوں کہ کائنات دے اندر جو کچھ دس گئی کمال اے کائنات دا اپنا نہیں او دا ہی ظاہر کیتا ہے. ہاں جی اون دا ہی دتا ہے. تا کر کے میرا پیر گولڑ وی فرماندا ہے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچیا کھا تے رب دی اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچیا کھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضرت سن اور سجنا عارفین لوگاں دے نزدیک دنیا دی کوئی حقیقت نہیں. دنیا دی کوئی حقیقت نہیں یہ دی حقیقت ہے تو صرف رب العالمین دا نور ہے. او دا مبارک فعل ہے او دے اسماء و صفات نے. ادھر ویکھ دنیا کنو آکھیں گا. سن اگر دنیا آکھے نا فصلہ نو درختہ نو اے زمین دا وچوں جو کچھ پہ اگدا ہے اگر دنیا انہوں آکھیں تو میں پوچھنا جدو فصل اگی کھڑیے اور سر انہوں آکھیں گا دنیا دی حقیقت اے وے اے وے جی اے وے تو اے ہوئی فصل کٹیچے انہوں ڈنگر کھاوے گوبر بڑھاوے گوبر بڑھا کے باہر سٹ دے وے ہن کی آکھیں گا انہوں جی دنیا دی فصل انہوں آکھیں گا فصل دی حقیقت فصل ہے فصل دی حقیقت فصل ہے اے گوبر جدو بن گیا ہے ہن کی بندہ جدو کڑک کھاندا ہے جے آکھے کڑک دنیا دی حقیقت کڑک دی حقیقت کڑک کے تے میں پوچھنا جدو کڑک نو کھا کے تو میں گند کر کے باہر پھٹ دینے ہیں یا الٹی کرنے ہیں ایہی خون بندا ہے پیا ایہی خون پیا بندا ہے ایہی ہڈیاں پیاں بندیاں نے ایہی پوست پیا بندا ہے ایہی اللہ تعالی نے تیری شکل و صورت سماری ہوئی ہے. ہن میں پوچھنا دنیا نو دنیا کیڑی شے نو آکھے گا دنیا دی حقیقت کینو آکھے گا. بندا ہے مٹی بن گیا مریا بن گیا کہ نہیں ہن کیویں آکھیں گا دنیا دی حقیقت بندا ہے جدو بندہ مٹی بن گیا ہے ہن کی آکھیں گا ہن ہن حقیقت کیڑی ہے جے مٹی آکھیں تے پھر مٹی دیر پانی قائم نہیں مٹی پھر فنا ہے چے توجہ نہیں فرمائی نے ہن سن یہ زمین تو اتے جو وینا ہے نا سبزا جو وینا ہے یہ صرف پانی صرف پانی اور کچھ ہے مٹی نہیں ہے، یہ مٹی نہیں پانی، اگر یہ مٹی ہوندی نا مٹی نو چک کے بنتا تو ایمان نال دس یہ جو کچھ اینا فصلوں وچوں اینا فصلوں سے زمین چ کڈنے آ، زمین چ کدی ٹوئے پئے نے کدی نیوی تھان ہوئی ہے، منا ہزارہ منا دے حساب تے فصلاں کٹ لینا ہے، مٹی اوتھے دی اٹھی ماسا نہیں گھٹی، معلوم ہویا یہ مٹی نہیں پانی، جو کچھ ہے پانی، کیویں پانی نہ ہوئے جس دھرتی دے اوتے اوتھے کچھ اگدی، بول بولو نہیں نہ اگدی، لیکن مولا تعالی دی شان ہے زمین تو بغیر اگا لیندا ہے، زمین تو بغیر اگا لیندا ہے، میں مثال دینا درختوں دینا، ان درختوں دے اوتے ایک امبر بیل بوٹی پیندی ہے پیلے رنگ دی تارا، انہاں ساڈی سرائکی جاندے نے لوت بوٹی، جان دیو وہ کتوں نکلتی بغیر مٹی تو، رب سونے دسیا ہے بے حد مطلق، مطلق بے حد، کون انہوں مقید کرے، ہوں سجنا ایک پانی زمین چاہتا ہے، ادھر گلاب دا پھول اگیا ہوتا ہے، ادھر کپاہ اگی آئی، ادھر کماد اگیا آئی، ادھر کڑک اگی آئی، ادھر دھتورا اگیا آئی، ادھر زہر مورے اگیا آتا نہیں، پتہ نہیں کہڑی کہڑی، ہوں ایک پانی یہ فصلان دی جے حقیقت پانی آکھے مڈ ضرور ہے، پانی اصل دی ضرور ہے لیکن حقیقت نہیں، جے پانی آکھے حقیقت ہے تو پھر پانی ہوا بن جاتا ہے، پھر کی آکھے گا، معلوم ہویا کہ کوئی شاید حقیقت نہیں اپنی، ایک میرے رب دا فعل ہے، وہ ایک اپنے اس مبارک صفات دیا شانہ وکھاؤندا ہے، تے ایک پانی نو بان سون نے رنگ چا چڑھاؤندا ہے، توجہ نہیں فرمائی، تا کر کے جو کچھ صورت نے انہ دی حقیقت اپنی کچھ نہیں، او دا فعل مبارک کے او دا ہی جلوائے جڑا ظاہر پہ ہوندا ہے، خواجہ غلام فرید بولیا ہے ہر صورت وچ آوے یار کر کر ناز ادا لکھوار، ہر صورت وچ آوے یار، سبحان توجہ نال بول سبحان اللہ، مگر سجنا سجنا جہل لوگ اللہ دے بزرگاں دے کلام نہ سمجھے، انہاں سمجھے رب دی ذات، رب دی ذات نہیں، رب وحدہ لا شریک مولا سونے، مولا سونے اپنے فعل مبارک نو ظاہر فرمایا ہے، اپنے فعل اپنے اسماء و صفات نو ظاہر فرمایا ہوا ہے، سجنا ہن تا کر کے آکھنا پیندا ہے الحمدللہ، جے فصل دی تعریف کرے گا تے ان دی حقیقت اپنی نہیں، پچھوں شان ہور دی ظاہر ہے، جے نبی پاک دی تعریف کرے گا، نبی پاک دی تعریف کرے گا، نبی پاک دی تعریف کرے گا، حضور پاک دی زلف دی تعریف کرے گا، تے جدو زلف ولائل نہیں سی بنی، جے نور دی تعریف کرے گا، تے جدو حالے نور مبارک پیدا ہی نہیں ہویا، پر سجڑا آخر آخنا پینے سچی آکھاں تے رب دی شان، جس شان تو شان سب بنیاں، اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا سچیا کھاتے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانا، نعرہ تکبیر چشتی صاحب شہنشاہ گولہ شریف توجہ لال بول سبحان اللہ بس صدقے جاواں میرے رب العالمین جل شانہ نے جل شانہ نے اپنی جلوے ظاہر فرمائے ہوئے نہیں تا کر کے اللہ دے فقیر جدو اپنے دل نو ہر شے تو صاف کر لیندے نے ایک مولا سونے دے جلوے تے ٹکا لیندے نے رب سونا قسم خدا دی انہاں نے دل نو اس حالت وچ پہنچا دیندا ہے اس حالت وچ پہنچا دیندا ہے او ویکھدے دنیا نو نے پر نگاہ مولا تے رکھی کھڑے ہوندے نے کیوں جو جان دے نے ہر شے دی حقیقت رب اے اس شے جہان دی حقیقت اپنی کوئی بھی نہیں کوئی اندا وجود اپنا نہیں ایک رب سونے نے قائم رکھیا ہویا ہے ایک رب سونے دا فعل مبارک ایک رب سونے دی شان ہے جڑی ہر پاسے ظاہر ہو رہی ہوندی ہے تا کر کے کدی کدی توجہ فرما کدی کدی تیرے میرے تے وی جے کرم ہو جاوے رب دا تیرے میرے تے کرم ہو جاوے تے دل تو غفلت دا پردہ ہٹ جاوے آپا وی سونی شاہ جے وینے آئے تے منہ وچوں نکل ہی جاندا ہے سبحان اللہ نکلدا ہے توجہ لال بول سبحان اللہ وہ کیوں بیانے ہاں کیوں بیانے ہاں سبحان اللہ کیوں بیانے ہاں وہ در حقیقت اندر دل دے اندر غفلت دا پردہ جو ہٹ دے مولا تعالیٰ تھوڑا جا کرم فرما دے مومن دا دل دھیان کر دے ویکھ دا مخلوق نوے پر جاندہ پچھے مخلوق دے خالق تک کے اس جہان دی حقیقت آلے پاس ہے جو ذہن جاندہ ہے سمجھ دا ہے کچھ نہیں او دے جلوائے او دی قدرت او دی شان او دی اسی اسماء او دے صفات او دے تجلیات نے جڑے ظاہر ہوئے نے تا کر کے فوراں فرمان دا ہے سبحان اللہ فرق نہ ہے تو میں کدی کدی سبحان اللہ آکھنے آ کدی کدی جلوائے نے آئے رب سونا اپنے فقیر دے دل تے ہر ویلے فضل فرمائی رکھ توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک مولا دے فقیر لوگ نگاہ رب دے جو اندر والی رکھ رہے نے باہر والی جڑی نگاہ آئی یہ جے ویکھ رہے نے اودیاں قدرتاں ویکھ کے اودیاں اودی مخلوق ویکھ کے اودا فعل ویکھ کے اودے فعل تک پہنچ دے نے اپنے دل والی اکھ اودے استعمال کر دے نے ظاہر والی اکھ وی اپنی ضرورت دے مطابق کھول دے نے پر سجنا توجہ فرما ادھر ویکھ تینوں نقطے دی گل سمجھاواں تا کر کے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے دے بارے انہاں دے ملفوظات طیبات لکھیا ہے ایک وہابی میرے نال مناظرہ کیتا سی اس آکھیا تساں اللہ دے بڑے وڈے گستاخ تے مشرک جے تانوں پتہ کوئی نہیں توحید کی اے آکھے ویکھ تیرا خواجہ غلام فرید آکھدا اے خواجہ غلام فرید دے بارے لکھیا ہے آپ سرکار بیٹھے سن کٹا کھلوتا سی کٹا اس کٹے نے آواز کڈی اڑنگیا سرکار بیٹھے سن اٹھ کے ہاتھ بن کے کھلو گئے تے فرماندے نے لبیک یا اللہ توجہ نہیں فرمائی وہ کہنے لگا لے ایک گل لے تواڈے تے کٹے نو خدا منی کھلے نے میں کہ واہ واہ نا مرادا شرک جو پھسیا کھڑا ہے توحید دی خبر جو کوئی نہیں تا کر کے اج پیانے میں پاک نبی دی حدیث نال مسئلہ سناواں پہلوں خواجہ دی گل دا تھوڑا خلاصہ تن سمجھا چھوڑا آپ کٹے واسطے نہیں سن اٹھ دے پئے کٹا کی سی کٹا ایک پانی کترا سی گندا پانی دا کترا سی کہیں بنایا کہیں نقش لایا نقش لا کے یہ حرکت روح والی کہیں پیدا فرمائی پھر اگے اوسلے کون انہوں پیا بلاندا ہے جے کوئی آکھے اپنے آپ پیا بولدا ہے تے کافر مشرک کے جہاں جو کچھ ہوندا ہے مولا ایجاد کردا ہے تے تا ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی مولا نہ پیدا فرماوے و مولا کٹے نو نہ بلاوے کدی بول سکدا نہیں مولا بندے نو نہ ٹورے کدی ٹر سکدا نہیں و سجنا جے حقیقت من جانے بلاوے او کٹا بولے میرے خواجہ دی نگاہ کٹے دے نہیں سی او دے بولن تے نہیں سی او دے بلاون والے تے سی ہن اس وہابڑے نو میں نبی دی حدیث سناواں خواجہ دا عمل حدیث نال ثابت کراں سبحان اللہ کراں توجہ نال بول سبحان اللہ مسند امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل حدیث دی کتاب ہے حدیث دی کتاب ہے امام بخاری دے استاد دی شریعت دے چوتھے امام دی حدیث دی کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ سرکار حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دے احادیث مسند حدیثاں دے وچ ایک حدیث نقل فرمائیے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرما دے نے ایک بندہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے یا رسول اللہ تمر بنا جنازۃ الکافر افنقوم لها یا رسول اللہ جنازے گزرتے نے ساڈے اگے کدی کدی کافر دا وی جنازہ اگوں گزرتا ہے کیا اساں اٹھیے او دے جنازے واسطے کہ نہیں نبی پاک دے زمانہ اقدس وچ کیونکہ اس لئے معرفت ہر سینے وچ سی توحید دے جام نبی پاک پلا پلا کے عاشقاں نوں مست جو کیتا ہویا سی نبی پاک سرکار تے آپ دے صحابہ جنازہ گزردا سی او دے واسطے اٹھ کھلوندے سن قیام فرماندے سن پر سجنا ہن تے منسوخ ہو ہن نظر ہی نہ رہیاں ہن توجہ فرما اٹھ دے جو سن میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ ایک شخص عرض کردا ہے یا رسول اللہ جنازے مسلمان دے گزرن اسی اٹھنے ہیں کافر دا جنازہ جو گزردا ہے اسا ان دے واسطے اٹھیے کہ نہ اٹھیے میرے پاک نبی نے فرمایا نعم قوموا لها فانکم لستم تقومون لها انما تقومون اعظاما للذی یقبض النفوس حضور نے فرمایا کافر دا بھی جنازہ گزرے تسا اٹھ کھلو نبی نے فرمایا پر تسا ان دے واسطے نہیں اٹھ دے کافر واسطے نہیں اٹھ دے تسا اس ذات واسطے اٹھ دے جے جڑی ذات ان دی جان نو قبض کیتا وے توجہ نال بول سبحان اللہ جنازہ کدا کا گزرتا ہے کافر دا حضور بھی اٹھتے پین تے صحابہ بھی اٹھتے پے گزریا کون ہے کیا نبی پاک جدو اٹھتے سن کافر دی تعظیم واسطے اٹھتے سن توجہ نہیں فرمائی کافر دی عزت واسطے اٹھتے سن کافر دی تعظیم حرام ہے کافر دی تعظیم کفر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب نو فرما دے نے اٹھیا جتے نال وضاحت فرما دیتی فرمایا تسا اٹھ دے جے للذی یقبض النفوس جیڑا رب جانا نو قبض کرتا ہے تسا ان دی تعظیم واسطے اٹھنا ہے توجہ نہیں ہو فرمائی کی مطلب جدو جنازہ گزریا تے جان قبض کرنے والا فعل کم وہ میرے رب دا اتھے ظاہر ہویا ہے تو کیونکہ رب دے فعل مبارک دا جلوہ ہویا ہے توحید والے عاشق وہ مردے جنازے واسطے نہیں اس رب واسطے اٹھ کھلوندے نے وہ جھلے نو آنکھ جھلا صحابی اٹھن تے کدی آکھیں گا کہ وہ کافر نو خدا سمجھ کے اٹھی کھڑے نے تے جے کٹا بولے تے خواجہ فرید آکھے لبیک توجہ نہیں بولی فرمائی یار رجیدیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں معلوم ہویا تیری میری نگاہ ہوندی ہے مخلوق تے فقیر دی نگاہ ہوندی ہے خالق تے توجہ نال بولو سبحان اللہ اس واسطے وہ توحید تے اصل اے ہوئی ہوئی کہ وہ ہر وقت ایک تے نگاہ رکھی بیٹھے نے تے جڑا لکھ نو ویکھ کے لکھ تے نگاہ رکھی بیٹھا ہے ہیں وہ ایک تو اے دور ہے تے توحید حال این دے کول ہے توجہ نہیں کردا وہ دی مت توجہ اعتراض منہ کھولی بیٹھے بک بک نبیاں ولیاں تے وہ جاہل کٹا تو لکھ نو ویکھ کے ایک تو نگاہ ہٹائی بیٹھا ہے تو توحید اچ یا تکثیر اچ تو تے کثرت اچ کھبیا کھڑا ہے مرے لکھ نو ویکھ کے ایک تے نگاہ رکھنا توحید تے ایدا نا ہے سبحان اللہ توجہ لال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا الحمدللہ رب العالمین دے اندر ایو نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ حمد اک دی کیوں جو کچھ وینے جو کچھ ویکھنے سب او دے فعل ہے پر سجنا ادھر ویکھ چن چکور چن تے عاشق ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ بے شک اچھا سبحان اللہ چن دے اوتے چکور عاشق ہے کان کیوں نہیں باقی دے جا ماجو دے تے عاشق نہیں کٹا ہوندے تے عاشق نہیں کھوتا ہوندے تے عاشق نہیں اے سارے اے وی جانور نے کہ نہیں تے چن تے کیوں عاشق نہیں جے ہر شے انہاں دا اپنا ہی فیل ہے چکور دا عشق اپنا فیل ہے ہوندا تو پچھو ہور دا کمال وچ رکھیا نہ سمجھے تو پھر تے سارے جانور عاشق ہونے چاہیے دا اچھا تے چکور چن تے عاشق ہے سورج تے کیوں نہیں ادھروں تے گل کر لئیے نا اتوں کریے چکور سورج ایمان نال دک سورج جڑا چن نال بہتا چٹا نہیں ہے دن اون دے نال بندا نا چن نال تے نہیں بندا ہے پر او کیوں عاشق ہون دے تے سورج تے عاشق کیوں نہیں ہن کی ہے ادھر اون نے اپنا فیل ظاہر دے والی طبیعت کسے ہور چ اونے رکھی نہیں ادھر مزاج ہوندا ہے ادھر حسن ہوندا ہے دوواں نوں چ رلایا ہے ادھروں بھی آپ ادھروں بھی توجہ نہیں فرمائی نے تا خواجہ غلام فرید فرماندا ہے اے عشق دا جلوہ ہر جا سبحان اللہ اے عشق دا جلوہ سبحان اللہ خود عاشق خود معشوق بڑا سبحان اللہ و بلال دے اندر عشق وی آپ رکھے محمد پاک وچ حسن وی ابو لہب ابو لہب تاکھ سن لہب آندے نے شولے نو او دے حسن دے شولے منہ وچوں نکل دے سن بلال او دے تے عاشق نہیں سبحان اللہ ادھر بلال دا میلاد طبیعت ادھر نبی پاک دا حسن دوواں نو آپس وچ کشش چپائی تھو لکھ زمانے دے بلال دے اگے سونے یوسف ورگے آون کدی بلال ویکھنا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی خود آ کسے ہور چونے رکھی نہیں ادھر مزاج ہوندا ہے ادھر حسن ہوندا ہے دوواں نو چ رلایا ہے ادھروں بھی آپ ادھروں بھی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے تا خواجہ غلام فرید فرماندا ہے اے عشق دا جلوہ ہر جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ عشق دا جلوہ سبحان اللہ خود عاشق خود معشوق بڑا سبحان اللہ و بلال دے اندر عشق وی آپ رکھیس محمد پاک کے حسن وی ابو لہب ابو لہب تاک دے سن لہب آندے نے شولے نو او دے حسن دے شولے منہ وچوں نکل دے سن بلال او دے تے عاشق نہیں سبحان اللہ ادھر بلال دا مزاج طبیعت ادھر نبی پاک دا حسن دوواں نو آپس وچ کشش چپائی تھو لکھ زمانے دے بلال دے اگے سونے یوسف ورگے آون کدی بلال ویکھنا نہیں توجہ نہیں فرمائی خود عاشق خود معشوق بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں خواجہ فرید فرماندا ہے نال نال فرماندا ہے سبحان اللہ کی مطلب مت مت مخلوق ویکھ کے رب وحدہ اولا شریک نو ہی مخلوق سمجھی کھڑا ہوئے نا او دی تسبیح نال کردا جا جو تیرے ذہن وچ آونا ہے اس تو پاک تیرے دل دماغ تو پاک تیرے وہم خیال تو پاک پر اینا ضرور آکھدا رہو اینا آکھدا رہو حقیقت تو ہی ہے ہر شے دی کوئی شے حقیقت اپنی نہیں رکھدی ہر شے دی حقیقت تو ہی ہے ادھروں حقیقت تو نو آکھ ادھروں سبحان اللہ آکھ جو پاک تنزیح وی نال کردا رہو تنزیح وی کردا رہو تاکہ تیرے دل دماغ دے اندر تیرے دل دماغ دے اندر کوئی شرک والا کوئی فتنہ فساد نہ پے جاوے کوئی پلیتی نہ آ جاوے سبحان اللہ اس اے نہ سمجھ بھویں میں رب نو سمجھ لیا وے کیونکہ رب ہوے جڑا سمجھ نہیں آوندا جڑا سمجھ آوے او رب نہیں ہوندا ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ تا کر کے خواجہ فرید فرماندا ہے خود عاشق خود معشوق بڑا سبحان اللہ عشق دا ہر ہر جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کتے بل بل تے پروانا ہے گل شمائی اتے دیوان آئے ہی چاند چکور نمو حلیا سبحان اللہ سبحان اللہ رت و جنال بول سبحان اللہ سجنا میں بیٹھا رہا ہوں اتھے تین گھنٹے لگ جانگے اگے چلنا پوری فاتحہ پئیے پوری سورت مبارک پئیے رب العالمین ایدہ مطلب ہوندہ ہے اللہ تو سوا جو کچھ ہے ہر شیدہ پالن والا رب اللہ وے توجہ اللہ تعالیٰ پہلو آپ دسے ہیں میری ذات حمد دی لائکے ذات حمد لائکے ہاں جی بھامی نام کرا نہ کرا اگے دسے ہیں رب العالمین فرما کے جے حمد انعام دی بنا تے کریں تے پھر بھی میں حق داراں کہ جو رب العالمین جو کائنات وچ ملدا پیا کسے نوں میں پیا دینا وا رب دا مطلب ہوندا ہے رب دا مطلب ہوندا ہے پالن والا سجنو ادھر ویکھ ہر شے نوں جو جنہ چیر وجود دینا ہے اس دیاں ضروریات او دے وجود آستے جو کچھ چاہید ہے انہوں پورا کرنا ہے رب دا کم ہی تے جاندارا واسطے رزق دا بندوبست کرنا انہوں نے جنہ چیر قائم رکھنا ہے قائم رکھنا آستے جو کچھ چاہید ہے انہوں دا سارا بندوبست کرنا رب دا کم ہی تاں فرمایا رب العالمین ہن ایتھے ویکھ توجہ فرما توجہ فرما ایک رب سونے دی شان الوہیت ایک رب سونے دی شان ربوبیت ربوبیت دا مطلب ہے پالن والا ہونا الوہیت دا مطلب ہے عبادت دے لائق ہونا ور سجنا رب وحدہ لا شریک مولا الحمد لال الحمد شروع شروع سانو رب العالمین اپنا نام دسیا وے دتا وے نمازی نو کیوں تے فرماندا ہے اس واسطے رب سونے نو الہ مننا عبادت دے لائق مننا سوکھئی رب سونے نو رب مننا اوکھئی توجہ نہیں فرمائی ہن اس مسئلے نو سمجھانا جدوں رب وحدہ لا شریک مولا روحاں پیدا فرمائیاں سن روحاں پیدا فرمائیاں سن انہاں نو کی فرمایا سی وعدہ لیندیاں عہد لیندیاں مولا سونے فرمایا الستو بربکم قالو بلا اللہ نے فرمایا کیا میں تواڈا رب نہیں ہاں اے نہیں فرمایا کیا میں تواڈا الہ نہیں ہاں الہ عبادت دے لائق رب پالن والا اوتھے یہ سوال ہویا ہے کیا میں تواڈا ہی پالن والا نہیں ہاں اے نہیں فرمایا کیا میں تواڈے عبادت دے لائق نہیں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں یہ دج بڑا راز سی وہی روحاں عالم اسباب وچ بھیجڑیاں سن سبحان اللہ بے شک ہن رب ہون پالن والا ہون اس ذات پاک نے اسباب دے پردے وچ زمین وچ لکانا سی کوئی پیو پیا پال دے ماں پی پال دی زمین پی پال دی بادشاہ پہ پال دئی فلان پہ پال دئی اپنے آپ دے ربوبیت نو پالن والے ہون نو سونے رب نے ایتھے اسباب دے پردیاں وچ چھپانا سی تے منافق تے مومن نو ادمانا سی کافر تے منافق اسباب تے کھلو جاندے نے مومن مسبب الاسباب تے پہنچ جاندا ہوئے توجہ نہیں فرمائی اس وقت توجہ فرما سجنا اوہی احد فقیر لوگ یاد رکھ دینے فقیر لوگ یاد رکھ دینے سخی سلطان باہو اسے الست دی گل کیتی سنا چھوڑا جڑے جیندے بیٹھے جا کو سبحان اللہ سلطان باہو فرماندہ الف الست سنا دل میرے ساڈی جند بلا کو کہندی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی ہوئی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی جڑی ایک پل آرام نہ دیندی او قہر پوے اس راہن دنیا جڑی حق دارا مرندی او پر عاشق مول عاشق مولا قبول نہ پاہو ایتا زارو زار رواندی دنیا جڑی حق دا رام رہندی کیوں کوئی بادشاہ وچ پھس جاندا ہے آندا ایتھوں ہی ملنا ہے ایندی مننا گا تا ملے گا کوئی پیو چ پھس جاتا ہے آدھا ہے اس پیو دی ہر جائز ناجائز مننی پینی ہے نہیں تے بھوکا مارے گا ساری جائیداد تو خالی کر دے گا کتوں کھاواں گا کیویں پلاں گا کوئی ماں دی جناب ہر ناجائز جائز منن دے پابند ہو جاندا ہے کوئی ماں دے کھلو گئی کوئی پیو تے کھلو گئی کوئی حاکم دے کھلو گئی کوئی رقبے دے کھلو گئی قہر پوے سرحدن دنیا حق دا راہ مار لیا نہ پہنچیا ہوئے کوئی شے پالن والی لئی ایک رب ذل جلال جے آکھے سن جے آکھے پیو پال دے پیو اللہ سونا پیو بال چھوٹے چھوٹے ہوندے نے اللہ پیو مار چھڈ دے پھر بال پلدے نے کہ نہیں رب کیوں ماردا ہے پیو نوں دسن واسطے مر سمجھے پیو پالن والا ہے ہن پیو ٹر گیا تے مڑ کیویں پلے نے پھر کئیاں دی ماں دودھ پیاندی مر جاندی کیوں مارتا ہے رب دستا ہے جی سمجھے ماں ہی پالن والی ہے ماں دتی ہے ہر کھے پہ پلتے ہیں کئی دے ماں پیو دونوں مر جاندے نے بقسم خدا دی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی سن بخت نصر بادشاہ بخت نصر بادشاہ ہوں جادوگر دسیا سی حکومت اقبال پیدا ہونے والا جنہیں تیری حکومت کھو لینی ہے کیونکہ نبی جمدیا نبی جمدیا صرف دھرتی دے اوپر اللہ دی حکومت دا پیغام لے کے آتے ہیں توجہ نہیں فرمائی میں حیران ہوں لانتیا تو جڑے آتے ہیں ساڈا سیاست نال تعلق کوئی نہیں حکومت نال تعلق کوئی نہیں حکومت کافران دی رہے اسا تسبیح پھیراں گے بابے ایمان تو کیڑے نبی نو منن والا ہے اللہ دا نبی پیدا پیا ہوندا ہے حضرت موسیٰ پیدا نہیں ہوئے پہلو ہی جادوگر آکھیا جمے گا تیری حکومت جاندی رہے گی حضرت دانیال پیدا ہوئے ماں نے ڈر دے مارے پتر بچاون دی خاطر توجہ پتر بچاون دی خاطر غار جا سٹیا ہے غار چھٹ دیتا ہے اور صدقے جاواں پالن والے کی شان وکھائی شیر تے شیرنی شیر تے شیرنی رب سونے مقرر چا فرمائے شیرنی دودھ پیاندی سی شیر خیال رکھدا سی نگرانی کردا سی کھاون والا چیرن والا پالن والا نگرانی پیا کرتا ہے نگرانی پیا کرتا ہے دشمن سجن بنیا کھڑا ہے ایک جو سجن ایک سجن توں بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی سوکھے ویلے دا کوئی نہ سوکھے ویلے دا ہر کوئی بیلی اوکھ دا کوئی نہ بیلی اور سجڑا تا کر کے توجہ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت دانیال جدو اللہ سونے آپ نو جوان فرمایا بخت نصر بادشاہ دا تختہ الٹایا حکومت اللہ دے قانون دی نافذ فرمائی آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک دے وچ شیر تے شیرنی دی نکی نکی مکھی برابر تصویراں دو رکھیاں ہویاں سن کیوں تاکہ مولا دی نعمت یاد رہے توجہ نہیں فرمائی آخ سبحان اللہ اس واسطے بزرگاں لوگاں لکھیا کتاباں فقہائے کرام نے کہ مکھی برابر تصویر ہوے نا چھوٹی جی مکھی برابر تے اونج نجائز والی تصویر عورت دی نہ ماں تو عورت دی سمجھی بیٹھا ہوے ہاں جی تے او جے تصویر مطلب ہے جنوں جیند جڑا ہے نا تصویر والا اونوں اونوں ویکھنا جائز ہوے تے اون دی تصویر ہوے تے ہوے مکھی برابر او بندہ کوڑ رکھ سکدا ہے انہاں دلیل پکڑی حضرت دانیال والی گل سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی اس واسطے آندے نے بزرگ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی انگوٹھی وچ بھی اس طرح دی مطلب ہے چھوٹی چھوٹیاں ہیں ان نال نماز وچ خلل نہیں ہوندا توجہ نہیں لیکن تصویر بناونی ہر طرح دی حرام ہے توجہ بناونی ہر طرح دی حرام ہے ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں تے مڑ پہ پل دے نے حضرت دانیال تو کیوں پیارا پالدا ہے دسدا ہے پیا کیوں جدا پیا کراندا ہے مت سمجھا ماں پیو پال دے نو مرے او کتھے نے پتر کتھے وے مڑ کیویں پلیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے آکھو سبحان اللہ ڈٹ کے بازو کو پیا آکھو سبحان اللہ سجڑا سونا رب کئی وارا جے سمجھے ماں پیو بڑھڑے نے کما والا کوئی نہیں سونا رب اولاد جیندی جاگدی موٹی چھلی ٹردی پھردی جوان اولاد مار چھڑ دے کمزور مائی باپ رہ جاندے نے مڑ رب پال دے دس دے جے سمجھے اولاد پہ پال دی سی اولاد مار گئی ہے ہن میں پالنا پیا تے سمجھ لے تو سا پردے سو حقیقت میں ہی سا توجہ نہیں فرمائی تو سا سرے پردے سو ہون جڑا کافر ہی توجہ کافر ہے منافق ہے وہ ایتھے آنگے اسباب تے رہ جاندے منافق اللہ تعالیٰ دا دین آیا امتحان آیا اللہ سونے دا قرآن آیا دین آیا دین آکھیا رب دی من بے دین آکھیا ساڈی من ادھر رزق چھپایا اسباب وچ ہن ادھر بے دین آکھدے نے ساڈی من نہیں روٹی ٹکر کھو لواں گے تے دین والا رب آکھدے اے میرا دین آیا ہی تو ایندی من اے دے پیچھے چل ہن جڑا کافر منافق ہے جے دی اندر دی نگاہ صرف اسباب تے وے اونے اکھڑے چھڈو دین نو ڈھڈ پالنا ضروری جے توڑ لیا رشتہ تے کیویں پالاں گے کتھوں کھاواں گے جڑا مومن نے او آندا ہے وہ تساں پردے جے اک در بند تے 100 در کھلا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ بن ابی منافق حضرت سعد بن معاذ نبی پاک دا عاشق جدو آیت اتری آئی ایمان والو یہود و نصارا نو دوست نہ بناؤ ہن منافق سی جڑا عبداللہ بن ابی نبی پاک نو کہن لگا نخشا ان تصیبنا دائرہ اسا ڈرنے ہیں کدھرے دکھ نہ آ جاوے زمانے دیا مصیبتاں نہ آ جان فاقے نہ آ جان اسا یہود و نصارا نال تعلق ضرور رکھانگے دوستی رکھانگے اگر توڑ لئی تے کتھوں کھاوانگے ایویں مصیبت وچ پاؤ جے میرے پاک نبی دا صحابی اٹھے ہن او منافق سی اسباب تے کھلون والا سی تا کر کے کافراں دے نال یاری اونے توڑی نہیں اللہ دے حکم نو چھوڑیا اے پر یاری نہیں چھوڑی میرے نبی دا عاشق صحابی اٹھے عرض کیتی یا رسول اللہ دے حکم تے عمل ہو گیا اج تو بعد دوستی ٹٹ گئی میرے رب سونے پھر شان وکھائی رب شان وکھائی اللہ قرآن نے جی دسیا کہ اساں او وقت لے آوانگے روزی انج دے وانگے انج شانہ تواڑیاں بڑا وانگے اے ہوئی منافق ویخ ویخ کے ذلیل ہونگے اے سمجھن دے سن کہ روزی ملے گی یہود و نصارا تو اساں دساں گے روزی انہاں تو نہیں روزی میں رازق تو ہے پر سجنا اس واسطے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نو رب مننا اوکھا ہی الہ مننا سوکھا ہی سجدے تے عبداللہ بن ابی ورگے منافق وی کر لیندے نے ہر کوئی سجدے کر لیندا ہی سجدے کرنا سوکھے نے کعبے دا طواف کرنا سوکھا ہے او پتھر مارنے شیطان نو سوکھے نے پر اندر دا شیطان مارنا اوکھا ہے اوتے سوٹے مار دینے کوئی پتھر مار دینے کوئی جتیاں مار دینے میں کہ میں سجڑا کدے پیا مارنے اس مارن نو سوچ سمجھ یہ اصل رال کی ہے اصل رال کی ہے کیوں پیا پتھر نو رب کٹان دے رب سونے پچھے اندے سبق ایک رکھیا ہو جائی حضرت ابراہیم خلیل نو حضرت ابراہیم دی گھر والی نو حضرت ابراہیم دے بیٹے پاک دے کول آن کے شیطان نے اندر خیال وسوسہ پایا ہے اندر خیال وسوسہ پایا ہے آن کے کہن لگا ہے جی کدھر جان لگا ہے کیوں قربان کرن لگا ہے ایڈا پتر سونا لبا ہی کی کرنا ہے پیا پتر نو کو جاکھنا ہے پیا انو کو جاکھنا ہے ماں نو کو جاکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صدقے جاواں آپ سرکاروں دا وسوسہ قبول نہیں کیتا آپ نے پتھر چکیا تو انو ماریا ماریا شیطان نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اے جڑے شیطان حج دا موقع تے پتھر رکھے ہوئے لی اے نشان لے اللہ سونا اس نشان تو سبق دیندا ہے جڑا اندر دا شیطان لئی جڑا تینو خیال پاوے گا وہ کتھوں کھاوے گا کی کرے گا دین نو چھڈ دے دنیا نو نہ چھڈ تا کر کے دنیا آکھ دیئے اج مولوی صاحب دین رکھن نالو نا دنیا رکھنی بڑی اوکھی ہے آننے سچی بولیا یہ منافق دی نشانی یہ منافق دی نشانی ہے واکھے گا دین رکھن لالوں دنیا رکھنی اوکی مومن آکھے گا نہیں ہوئے رب دے دین نہ لگ جا دنیا بھی سوکھی ہے تو دین بھی سوکھو سمجھے نہیں فرمائی آنکھ چا سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ اور سونے نماز پڑھنا ہے رب العالمین تے رب رب العالمین رب نو رب منیا نا اندر تڑکو تڑکو لگایا آئے ہوئے مولوی جی سبحان اللہ کی کریے جے نجائز نہ کریے تیرے کہوں گا ہی نہیں مولوی صاحب ہاں کی کریے مارنے پہ دینے کوڑ کھانی پہ دینے سارا کچھ کی کریے یہ منافق دی نشانی پکا بے ایمان ہے جڑا اے پیا کھدا اسے کی کریے نہ رکھیے نجائز تے کتھوں کھائیے وہ نا مرادا کل مریچی ایڈی پیڑی گل پیا کرنا ہے ادھر آنا رب العالمین توجہ نہیں فرمائی ادھر آنا ادھر کی بیان ہے کہ جی کی کریے نجائز نہ کریے یعنی اللہ دے خلاف نہ چلیے تے روزی کیویں آوے گی رب اونوں مندا ہے او سجنا نماز پڑھنا ہے رکوع جانا ہے نماز وچ داخل ہونا ہے تے الحمدللہ رب العالمین ایتھے وی رب العالمین پہ پڑھنا ہے تے جے رکوع وچ جانا ہے تے مڑ کے آنا ہے ایتھے نہیں آکھیا سبحان الہی العظیم ایتھے رب العظیم تو عظیم تو رب دا مطلب تھوڑا سمجھا چھوڑا رب یل میرا پالنے والا عظیم پاک ہے میرا عظیم پالن والا پاک عظیم دا معنی ہوندا ہے بڑا عظمت تو ہے عرش عظیم نو عظیم تاک دے نے او ساری کائنات تو وڈا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ساری کائنات تو وڈا ہے رب یل عظیم میرا بڑا رب بڑا رب ہے کی مطلب اللہ تعالی نے مخلوق چھوٹی تو چھوٹی بھی بنائی ہے ایڈے ایڈے چھوٹے جانور فصلیں چ لگے پھرتے ہوں نے دسنے اوکھے ہوں نے انج نہیں اچھا تے وڈے تو وڈے جانور بھی رب سونے انج دے بڑا چھڑے نے نا کہ سمندراں چ انج دے جانور پئے نے کہ پاسا پرتاون تے جہاز نو الٹا چھڑ دے ایڈے ایڈے بلا پئے نے او جانور منہ کھولن تے پورا مجمع ایک لقمہ بن جاوے ایویں نہیں اچھا ہن تو اسا سوچیا ہی کہ رب سونے ایڈے وڈے جانور کیوں رکھے نے اس واسطے کہ میں دساں مخلوق جنی وڈی تو وڈی ہوے گی نا میں رب عظیم سبحان اللہ تالن وچ مینوں کوئی وڈی تو وڈی مخلوق عاجز نہیں کر سکتی سبحان اللہ سبحان رب یا نماز پڑھنا ہے ایویں پیا پڑھنے سبحان رب یا عظیم تو پتا تھوڑا ہے کو نہیں بھی اندر مطلب کی توجہ نہیں فرمائی نے ہاں پتا جڑا ہے وہ اٹینشن سٹن ڈیٹیز دے تے کھوتے والی لتاں مارن دی خبر ہے جڑی لتاں نہ پاک حسین ماریاں تے نہ صدیق اکبر نہ مولا علی مار وہ کھوتے والی لتاں دھڑال دھڑال اٹینشن سٹن ڈیٹیز یہ جی پی ٹی ماسٹر پی ٹی وہ ماسٹر جو ہے وہ کیا کرا رہا ہے پریڈ کرا رہا ہے اٹینشن سٹن دے تیر بک بک بک بک کھوتے آلی تے کھوتے آلیاں لگتا مارن آلی ایمان نال دس قوم نو کی فر لگے رب دا نور کی ہن سن صدقے جاواں اس رب ذوالجلال دے سمجھاون تے او دی شان اے گند دی روڑی دے اتے پھول چوگا وے قسم خدا دی سبحان اللہ ہن پیا سبحان رب العظیم دا مطلب بنتا ہے کہ جنی وڈی تو وڈی مخلوق ہو جاوے گی میرا پالن والا عظیم ہے وڈی تو وڈی مخلوق اونو پالن چ عاجز کر سکدی نہیں ٹھیک ہے اچھا تے نمازی تو صدقے جاواں اج دا جدید نمازی جدید نمازی نماز پڑھ دے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان آبادی زیادہ ہو رہی ہے کہاں سے کھائیں گے لاخد لانا تے نمازی ایک سور ہے اوئے نمازی نو آنکھ مسجد اتنا کسے عیسائیاں دے گرجے چ جا سکھاں دے گردوارے جا ہندواں دے مندر جا ایتھے بنے وے لینا مشرکا ادھروں آنا سبحان رب العظیم اوئے دا مطلب ہے سبحان رب العظیم دا ساری روح زمین انسان نال بھری ہوئے میرا پالن والا پا کے ہر کسی نو پھر رزق عطا فرماوے گا تکبیر اوچی بولو سبحان اللہ ایویں تے نہیں کلندر لاہور ہی فرماندا مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے اقبال جواب شکواج فرماندا آندا ہے ہائے ہوئے مسجد روندیا پیاں نے پر نمازی اقبال بڑے نے نمازی تے بڑے نے پر مسجد کیوں روندیا نے آندا نمازی کوئی نہیں مسجد دیا نمازی کوئی نہیں بھائی اقبال کیوں کوئی نہیں اساں مسجد بھریاں ویکھیاں نے تو آنے نمازی کوئی نہیں اقبال فرماندا ہے نمازی اس واسطے نہیں مسجد دیا نے نمازی تے ہے نے پر اوصاف حجازی نہیں رکھ دے ایمان بلال آلا نہیں رکھ دے ایمان حسین آلا نہیں رکھ دے ارے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی سبحان اللہ بس سجنا نمازی کیسے نے نماز پڑھ رہے نے پر نماز تے ایمان کوئی نہیں جو نماز دے وچ ہوندے تے ایمان کوئی نہیں جے نماز دی ایک تسبیح تے ایمان آ جاوی قسم خدا دی سارے زمانے دیا فکراں اتر جان گیاں ایک مولا دی فکر پایا جاوے گی سبحان اللہ ایک ایسا نمازی سکول دیا کتاباں ہون سبق سکول دا ہوئے تے نماز کیوں ہر سکول ہے جڑی مسجد بڑی کھلی ہے مسجد درا رہی مسجد درا رہی اسلام نال منافقت واسطے بڑھائی گئی ہے قسم خدا دی کر کے اللہ ہر سکول دی کتاب ہے سبق منصوبہ بندی رہے آبادی بڑھ رہی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں گے لہذا بچے دو ہی اچھے اللہ نو جلال جو آئے 30 لاکھ بندہ مار چھڈے عراق کشمیر دے اندر 30 لاکھ بندہ زلزلے نال مار دیتا ہے میں پھر سکولیاں بےمانا نو آخے میں کیا بےمانو دسو ہوں تسا دسو جتھے آبادی تھوڑی ہوے گی اتے سوکھی زندگی ہوے گی اتے 30 لاکھ بندہ مر گیا ہے پچھو ٹاواں ٹاواں کو بندہ بچ گیا ہے بڑے سوکھے ہو گئے ہاں جڑے پچھوں رہ گئے نے بڑے سوکھے ہون گے کیونکہ تھوڑی آبادی ہوے تو بندے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں تو جنہ دی آبادی نہیں رہی میں تھوڑے تھوڑے بندے رہ گئے نے ٹاواں ٹاواں تو شہروں کے شہر مک گئے نے وہ سوکھے نہیں ہون گے ہاں اللہ تعالیٰ نو غضب آیا جلال آیا یہاں تے لعنت پوے میں پیدا کرن والے نو میں پیدا کرن والے نو فکر کو نہیں تے یہ جڑے تنن والے نے انہاں نو فکر ہے توجہ نہیں فرمائی قوم بھی منصوبہ بندی تے لگی کھڑی حاکم بھی منصوبہ بندی تے انہوں جلال جو ہے اس آخیا میں منصوبہ بندی انج دی کردا تھڈو 30 لاکھ کٹھا مار دینا چلو تہاڈا کام سوکھا ہو جائے میں کہ منصوبہ بندی والے اور سورو اور کسے کھتری دی نسل اور کسے چوڑے دا بھی میں دعا کرنا منصوبہ بندی کرن والے وہی زلزلہ تانوں بلیٹے تاکہ آبادی تھوڑی ہو جائے توجہ نہیں فرمائی آبادی تھوڑی ہو جائے افسوس اللہ اکبر کیا نا یہ بانگ دا پہلا فکر ہے نا اے ہوئی بانگ اسلام آباد چھوندی ہاں جی اے ہوئی بانگ اسلام آباد چھوندی جتھے اسلام آباد ہوندی بھاویں تھلے والے سپیکر چ اتلے چ نہیں ہون دیندے کیونکہ اسلام آباد ہے اتے پورے اسلام آباد چ اتلے سپیکر چ بانگ نہیں ہوندی ہاں جی اللہ تعالیٰ دا اعلان اتنا نہیں ہو سکتا باہر دن نہیں سد سکتے اللہ تعالیٰ دا اعلان نہیں سن سکتے کیوں اتے اسلام آباد ہے اتے کی آباد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جتھے کفر آباد ہو سی نہیں ہاں اتو کیوں بھائی اتے کئی بیٹھے ہون گے جڑے اسلام آباد نال تعلق رکھتے ہون گے انہوں پوچھو سنگیو بانگ اتلے سبھی کر جی آخر گے کائی نا تو انہوں پوچھ مکالا ملن اتنے کیا کھڑا ہے کہ جی میں اتے دین پھیلاو گیا کھڑا وا مونج کٹی جی جتھے رب جتھے رب دی اذان اچھی آواز نال پڑھن دی اجازت نہیں اس کفر دے مرکز پیشاب کر اودیاں مسیتاں کوئی مسیتاں نہیں مسجد وہی ہے جتھے مولا دا اعلان بلال انگ عام سنی چے توجہ لال بول سبحان اللہ تو قاضی مسجد ہے قسم خدا دی جتھے اللہ سونے دی حق دی گل دی اجازت دی نہ ہوئے تو جتھے اتلے سپیکر جوا اذان نہیں ہو سکتی اتھے دین دی گل بیان کیویں ہو سکتی ہے کی کردے ہون گے کیڑی گل بیان کرن دین گے یہو جہ حاکماں دے قسم خدا دی مینو اربا روپیہ یہو جہ بادشاہ دے من آخر میں چشتی آ ایک واری لگا وا ساڈے وزیر اعظم ہاؤس تے ساڈے صدر ہاؤس دے وچ پیشاب چا کر میں اپنے پیشاب دی توہین سمجھاں گا میں نو پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں میں محمد عربی سرکار دے دین دا خادم بن کے حق بیان کر دیاں زمین تے بیٹھ جاواں مٹی تے رول جاواں میں سمجھا گا مینوں رب سب تو وڈی عزت عطا فرما چھڈیے آخر کلندر لاہوری بولی پیاوے ٹی وی اذان ہوندی ہے ٹی وی اذان ہوندی ہے اذان ہوندی ہے بڑی سریلی ہوندی ہے بڑی سریلی اذان ہے پر اذان سریلی ہے اذان سریلی اس اذان نو سن کے شیطان تے نس جاندے نسدا انجے نہیں پر شیطان دے وچ جا کے کاری کھلو رہا ہے اللہ اکبر حق ہے ہاں ٹی وی شیطان دا گھر ہے بے شک ہے جی بے شک وچ گیا کھڑا ہی شیطان دے گھر دے وچ تے کھڑا ہوندا او اکبر کلندر اقبال فرماندا ہے سناوا ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے الفاظ مانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور ہے ملا خنزیر جڑا وچ بان کھڑا پڑتا ہے چکلے دے وچ جا کے بان کھڑا پڑتا ہے جے ہوندا مجاہد پہلا برائی دے خلاف بولدا آندا ولان پیو ساری دیاری رنا ننگیاں وکھاندے جے چمی چٹاکی تے زنا وکھاندے جے زنا دی دعوت دیواندے جے ادھر کفر سکھاندے جے پہلا کفر بند کرو پلیتی بند کرو میرے پاک نبی دا جے بلال ہوندا سوٹے مار کے بندا او مجاہد سی اے ملہ میں تا کر کے پیسے واسطے گیا کھڑائی تنخواہ اتھو چوکھی لبنی ہے لکھ دی لانت اے ہو جی روزی تے قسم خدا دی کر کے آلا و بلال علی بانگ سی او بانگ کی سی حق دا اعلان سی ذرا جیندے نہ بول سبحان اللہ و اقبال اکھدا اللہ اکبر اللہ اکبر بلال دے الفاظ بھی یہ ہوئی سن ملان دے الفاظ بھی یہ ہوئی نہیں پر بڑا فرق ہے حضرت بلال اللہ اکبر جو آخدا سی دل نال آخدا سی جدا مطلب ہوندا ہے اللہ سب تو وڈا ہے سبحان اللہ سب تو کی مطلب جڑا سب تو وڈا ہوئے نا امید بھی ان دے نال لا خوف بھی او دا رکھو چھوٹیاں تے نال امید نہ رکھ چھوٹیاں نال تما نہ رکھ چھوٹیاں تو خوف نہ کر او دے نال لا جڑا سب تو وڈا ہی تے جدو وڈا ہے تو او دے تو ڈر کے تے او دے نال تما رکھ کے تے پھر ایتھے جاوے گا میں مثال دینا ٹی وی اچ جا کے نا تے قرآن دی تلاوت کرنی تے بانگا پڑھنی تے انہاں نوں مسئلے دسنے انج دے کیویں اکھے جناب جو ہے نا وہ سنت یہ ہے سنت وہ ہے یہ ہے وہ ہے اسی طرح ہی ایک مولوی ٹر گیا مولوی ایک مولا ٹر گیا چکلے دے وچ چکلا نہیں ہوندا کنجرا والا چکلے ٹر گیا تے انہاں نوں آکھن لگا بد تمیز ہو تانوں تے سنت دے مطابق سمن دی خبر ہی کوئی نہیں میں تانوں ول دسن آیا بھی سنت دے مطابق کیویں سوندا ہے بندہ کیویں کھاندا ہے کیویں پیندا ہے سنت طریقہ میں دسن آیا تے گیا کتے کھڑا ہے وہ مونج کٹی چیز سنت دے مطابق دسن آیا کھڑا سونا اے دسیا کہ سونا کیندے نال ہے توجہ نہیں صدقے جاواں انہاں مبلغاں تو حق ادا کیتی کھڑے نے تبلیغ دا وہ مونج کٹی چی کفر دے مرکز وچ گیا کھڑا ہے یہودیت زمانے انگریزی لانتی تہذیب بے غیرتی دی پھیلاون والے لانتی ڈبے دے وچ گیا کھڑا ہے اوتھے جا کے تے مر رہے ہیں پہلو حرام دے خلاف بول زنا دے خلاف بول حیا دی گل کر پردے دے حق وچ بول انہاں نوں دس قرآن تے عورتاں نوں پیر ہولی ہولی رکھن دا آندا ہے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اللہ فرماندا ہے زمین تے عورتاں پیر ہولی ہولی رکھن او جو زیور پائی پھر دیا نے کسے نوں معلوم نہ ہو جاوے میں رب زیور دی آواز نہیں دین آن دیندا اجازت نہیں دیندا ظالمو تسا تھڈو عورت نو ننگا کر کے سامنے لے آئے کھڑے جے عورت دی آواز کدی ناتاں پئی گاندی اے کدی گانے پئی گاندی اے کدی کچھ پئی کردی اے کدی قرآن دی تلاوت پئی کردی اے ہن حق بندا سی پہلو فرض بولدا او بانگ پڑدا حق والی نا ڈردا بادشاہ تو نہ تما رکھدا کسے خنزیر دی اللہ اکبر جیوے آکھدا ہے پیا ایمان اودے تے رکھدا وہی اکبر ہے کلندر اقبال فرماندا ہے سناواں اقبال فرماندا ہے ما سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری ما سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری تکبیر حق چار یار بولو بولو سبحان اللہ سمجھ لگی نے نا میرے کول تے اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال نا مسئلے انج دے ہن جے سچے تے کھرے آپ آئے ڈٹ ڈٹ جڑے نا اے کوڑی مارنا کوڑ چھوڑ کوڑی مارنے ہاں میرا آمانا ہونا میں بھی نہیں آکھنا ہے جنہیں محفل چاہے نے سرکار دے سدے ہوئے نے سارے سرکار دے بلائے ہوئے نے ہاں جی میں آم نات خون آندے نے نا ہاں جی جنہیں آئے نے سب سرکار دے بلائے آئے نے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں دی باق نہیں مار سکدا وہ سجڑا جے سارے نو سرکار بلاندے نے تے جتیاں کیڑا کنجر لے جاندا ہے توجہ نے فرمائی نہ چنگا حضور سدے نے حضور اس واسطے سدے نے تو جتیاں لے جا توجہ فرمائی معلوم ہویا آپ پک ماری کھڑائی کوئی سرکار نہیں سدے جلے جنوں میرا مدنی سد لوے نا وہ پیر مہرے لی بن جاتا ہے واپس جان جو گا نہیں راندا میرا سخی سلطان باہو بولے سلطان فرماندا ہے سناوا راجیندیا بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے عشق دی گل اولی جڑا عشق دی گل اولی جڑا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑے قضا جامن جامن قاضی چھوڑے قضا جامن جدو عشق تماچا لاوے او لوگ آیا متی دیو پر عاشق مت نہ بھاوے او مڑن محال انہاں دا باہو جنا مالک آپ بلاوے توجہ لال بول سبحان اللہ ور سجنا میں ایک بار گل سنا چھوڑا آوا وا میدان لگا ہے سنا دیا بولو چا ایک مولی شفاعت رسول نوری لاہور دا ادھر ملتان لوک دے گیا ہے میں نا وڈے ٹیشن تو شملہ پہاڑی لاہور جا رہا تھا پیدل وہ ملا نا راہ میں ٹکر پیا سلام دعائی میں پوچھا کدھر چلا اگر جی ٹی وی اپنا ریڈو اسٹیشن چلے میں کیوں آ کے جی تقریر ریکارڈ کرونی جی مطلب دروازہ گیٹ داخل ہوئے تو پہلو ایک استقبالیہ کمرہ آیا ریڈیو اسٹیشن لاہور ایس ہاتھ اچھا بولی ہو رہی گل اگے ایک کنجری بیٹھی چاٹا کڈیا وال کٹے سرخی پورے حساب کتاب ہے اچھا بولی ہوئی اگے جا کے نا ہاتھ بن کے انہیں آ کے جی کارڈ دو بولی ہونا کارڈ انہیں نام پتا جو کچھ درج کرنا تھی کیتا سارے گوئے مینو آتا چشتی صاحب آؤ چلیے میں کدھر آج تقریر اگے ریکارڈ کرونی میں کہ جی اچھا حال کسر رہ گئی بھائی ماں دین تے اتھے روڑی جانا تے اگا ہمنے ماں بیان کرنے نبی پاک فرماوے عورت غیر دا ستر چے تکنا لانت پہلی نگاہ نبی فرمایا مولا علی نو ان نظرت الاولا لکا وثانیت علی کا پہلی بھول کے پی گئی تے معاف ہوئی دوجی تے پکڑ ہونی آئی وہ لانتیا تیرا تے حق پہلو یہ بنتا سی اس کنجری نو آندا کنجری مسلمان دا دھیاں گھر چ بیندیاں کہ دفتر چ باندیاں اللہ تعالی فرمایا وہ کرنا فی بیوت کنا گھراں وچ قرار پکڑو اللہ اے تے نہیں فرمایا کرنا فی دفتر کنا توجہ نہیں فرمائی نے نہ مراد آ کیڑی تبلیغ کرن جانا ہے کیڑی تقریر وہ ایمان نالے دین روڑ دے پھر دے توجہ نہیں فرمائی ہاں جن پاکستان چ ٹی وی چلن دے اگراض مقاصد سننے ہوں نہ کیوں چلایا گیا میری کیسٹ پئی ہے چاند کے مسائل رمضان دے چاند دے بارے میں مسئلے مطلب بیان کیتے سن سارے ہاں جی وہ سارے چاند کے مسائل بھائی یہ کیونکہ میں عید ریڈیو ٹی وی دیا خبروں کے اتنے میں کدی عید نہیں کرتا اپنی تحقیق کرنے کہ اے صرف جی شیطان شیطان ہاں جی گوز مارد نا گوز شیطان گوز مارد شیطان جی میں بک مارد شیطان دی بک ٹی وی دی خبر کوئی اسلام معتبر نہیں کوئی معتبر نہیں ڈیڈی کوئی معتبر نہیں ساری دیہڑی اسلام دے قاتل اسلام ایک رمضان دے چند نال انہاں نوں کیوں پیار ہویا کھڑا جڑے کنجر ساری دیہڑی اسلام نوں چھڑا پھرن پورے قرآن دے قاتل دشمن اور سن گناہگار بندے پہلو بھی ہوندے سن کنجر لوگ پہلو بھی ہوندے سن لیکن وہ برائی نوں برائی سمجھدے سن آپ نوں مجرم سمجھدے سن ہاں تو جنا چر بندہ برائی نو برائی سمجھے آپ نو مجرم سمجھے وہ ایمان بچا جانتا ہے تو یہ دلے سمجھتے نے ترقی کی سمجھتے نے ترقی جی یہ شعور ہے وہ پرانی باتیں وہ نہیں چل سکتی یہ عورت ایسے نہیں چلے گی گائے نہیں گئے تو پھر کیسے ترقی ہوگی گناہ نو جائز سمجھنے والا کافر بنتا ہے گناہ نو ترقی سمجھن والا کیڈا وا لانتی ہونا کیڈا وا کافر ہونا وہ انہیں سورا کے کن چ میں آنا ہونا جدو کتے کے کن کیڑے پہ جان گاٹا کھادا جاوے علاج دے قابل نہیں رہندا آخر زہر دیا گولیاں دے کے آخی دن کتیا کے کن چڑ کیڑے نے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی سجڑا غرض ٹورے تے اتوں سان سبحان رب العظیم جے نماز صحیح پڑھدا رب سونے نو عظیم رب سمجھ کے نماز پڑھدا اے نمازی کدی حرام والے پاسے نہ جاندا کدی ناجائز والے پاسے نہ جاندا کدی اے نمازی آبادی منصوبہ بندی والے پاسے نہ جاندو منصوبہ بندی نال اتفاق رکھن والا بےمان نہیں مسلمان نہیں وہ تو رب دے راہ دے کون شک کیتی کھڑے رب دے راہ دے کون شک کیتی کھڑے ہاں جی بچے تھوڑے ہون گے تے پلن گے نہیں تے نہیں پلن گے انہوں آکھ مردودا نہ تو آپ نو پالے آئی نہ کسے ہور نو پال سکنے پالن والا ایک ہی ذرا بول چا سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا سبحان رب العظیم دا تھوڑا نقطہ سمجھایا ہن سبحان دروازہ گیٹ داخل ہوئے تے پہلو ایک استقبالیہ کمرہ آیا ریڈیو اسٹیشن لاہور ایسا تھا اچھا بولی ہو رہی گل اگے ایک کنجری بیٹھی چاٹا کڈیا وال کٹے سرخی پورے حساب کتاب چ اچھا بولی ہو رہی اگے جا کے ہاتھ بن کے انہیں آخر جی کاٹ دو بولی ہونا کاٹ انہیں نام پتا جو درج کرنا سے کیتا فارغ ہوئے میں نے چشتی صاحب آؤ چلی میں کدھر اجی تقریر اگے ریکارڈ کرونی میں آخیا جی اچھا کوئی حالے کسر رہ گئی بھائی ماں دین تے اتے روڑی جانا اگاں ہمڑے ماں بیان کرنے نبی پاک فرماوے عورت غیر دا ستر چ تکنا لانت پہلی نگاہ نبی فرمایا مولا علی نو ان نظرت الاولا لکا وثانیت علیکا پہلی بھول کے پہ گئی اے تے معاف ہوئی دوجی تے پکڑ ہونی آئی وہ لانتیا تیرا تے حق پہلو یہ بنتا سی اس کنجری نو آندا کنجری مسلمان دا دھیاں گھر چ بیندیاں کہ دفتر چ باندیاں اللہ تعالی فرمایا وہ کرنا فی بیوت کنا گھراں وچ قرار پکڑو اللہ اے تے نہیں فرمایا کرنا فی دفتر کنا توجہ نہیں فرمائی نے نہ مراد آ کیڑی تبلیغ کرن جانا ہے کیڑی تقریر وہ ایمان نالے دین روڑ دے پھر دے توجہ نہیں فرمائی ہاں جنہیں پاکستان چ ٹی وی چلن دے اگراض مقاصد سننے ہونے کیوں چلایا گیا میری کسٹ پی ہے چاند کے مسائل رمضان دے چاند دے بارے میں مسئلے مطلب بیان کیتے سن سارے ہاں جی وہ سارے چاند کے مسائل پہ کیونکہ میں عید ریڈیو ٹی وی دیا خبروں کے اتنے میں کدی عید نہیں کرتا اپنی تحقیق کرنے کہ اے صرف اے ایویں جویں شیطان شیطان ہاں جی گوز مارد نا گوز شیطان گوز مارد شیطان جی میں بک مار دے شیطان دی بک ٹی وی دی خبر کوئی اسلام معتبر نہیں کوئی معتبر نہیں ڈیڈی کوئی معتبر نہیں ساری دیہڑی اسلام دے قاتل اسلام ایک رمضان دے چند نال انہاں نوں کیوں پیار ہویا کھڑا تیرے کنجر ساری دیہڑی اسلام نوں چھڑا پھیرا نا پورے قرآن دے قاتل دشمن اور سن گناہگار بندے پہلو بھی ہوندے سن کنجر لوگ پہلو بھی ہوندے سن لیکن وہ برائی نو برائی سمجھتے سن آپ نو مجرم سمجھتے سن ہاں تو جنہ چیر بندہ برائی نو برائی سمجھے آپ نو مجرم سمجھے وہ ایمان بچا جاندہ ہے تو اے دلے سمجھتے نے ترقی کی سمجھتے نے ترقی جی یہ شعور ہے وہ پرانی باتیں مری چل سکتی یہ عورت ایسے نہیں چلے گی کہاں نہیں گئے تو پھر کیسے ترقی ہوگی گناہ نو جائز سمجھن والا کافر بن دے گناہ نو ترقی سمجھن والا کیڈا وڈا لانتی ہونا ہے کیڈا وڈا کافر ہونا ہے وہ انہاں سوراں دے کان وچ میں تے آنا ہونا جدو کتے دے کان وچ کیڑے پے جان گاٹا کھادا جاوے علاج دے قابل نہیں رہندا آخر زہر دیاں گولیاں دے کے آکھی دا انہاں کتیاں دے کان وچ کیڑے نے توجہ نہیں فرمائی ہوئی قسم خدا دی پر سجنا غرض ٹرے تے اتھوں سان سبحان ربی العظیم جے نماز صحیح پڑھدا رب سونے نو عظیم رب سمجھ کے نماز پڑھدا اے نمازی کدی حرام والے پاسے نہ جاندا کدی ناجائز والے پاسے نہ جاندا کدی یہ نمازی آبادی منصوبہ بندی والے پاسے نہ جاندو منصوبہ بندی نال اتفاق رکھن والا بے ایمان نہیں مسلمان نہیں او تے رب دے راہ دے کون شک کیتی کھڑے رب دے راہ دے کون شک کیتی کھڑے ہاں جی بچے تھوڑے ہون گے تے پلن گے نہیں تے نہیں پلن گے اونوں آکھ مردودا نہ تو آپ نو پالے آئی نہ کسے ہور نو پال سکنے پالن والا اک ہی ذرا بول چا سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا سبحان رب العظیم دا تھوڑا نقطہ سمجھایا ہن سبحان رب العالی دا سمجھاواں سمجھاواں اچھا ادھر آلہ ادھر عظیم ہے ادھر آلہ ادھر عظیم ہے آلہ علو تو علو مانا غلبہ علی اسلام و یعلو ولا یعلا میرے نبی سرور فرمایا اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا آلہ دا مطلب بندا ہے سب تو ڈاڈا سارے تو غالب جدو سجدے سر جھکانا نا تیانا میرا پالن والا سب تو ڈڈ ہے پاک ہی پیانا ہے ان دا مطلب اے وے کہ جدو کوئی کسے نو رزق دےوے توجہ مخلوق مخلوق کل رزق دےوے نا تے ضروری نہیں کہ اون دے تک پہنچ جاوے دین والا مر سکتا ہے لین والا پہلو مر جاوے یا وچوں کوئی تکڑا کھلوتا ہوئے ہاتھ مارے تو لے جاوے توجہ نہیں فرمائی نے یقینی نہیں حتمی نہیں جو پہنچ جاوے میں روپیہ دس دینا چاہنا کسے نو ضروری نہیں دس پہنچ جان وچوں راہ چ کھو سکتا کوئی میں بھی مر سکنا وہ بھی اگلا بھی مر سکتا ہے لیکن رب العالی آلہ ہو بھی کہ جو کچھ انہیں رزق پہنچانا ہے وہ پہنچ کے روے گا نہ اگلے نو انہ چیر مرن دے گا آپ مرن تو انج پا کے تو نہ وچوں کسے نو کھوڑ دے گا سمجھ نہیں لگی نے آنکھوں چا سبحان اللہ آلہ تائی بادشاہ رزق دے وے کوئی پتہ نہیں تیرے تک پہنچ دا ہے کہ نہیں سہ ایم پی ایم این نے آپ کھا جاندے نے کیا بادشاہ خیر ہون تے اگاں دیندے کو نہیں ہون تے لین آلے نے توجہ نہیں فرمائی ہے وہ بادشاہ پرانے ہوندے سن فاروق آلم آنگو جڑے رزق ون دے ہوندے سن اے رزق کھون آلے نے جڑا تساں کمانا ہے انہاں او کھانا ہے انج نہیں ذرا توجہ لال جو بولو سبحان اللہ ہاں جی بار صورت گلے پئی کرنے آ ضروری نہیں بادشاہ تیرے تک پہنچا لوے آپ مر جاوے راہ وچو کوئی اونجی کھوک لے جاوے او تا سب تو دا مر جائیے سانو پتہ لیکن اعلی دا مطلب اے وے میں انج دا پالن والا ہی جیڑا رزق میں تیرے ال ٹور نہیں نا او پکا تینوں اپڑے گا نہ مینوں کوئی کمزوری آئی نہ میں مرنا ہی میں مرن تو پاک ہاں تے تو تینوں اوناں چر مرن دینا ہی نہیں جنہ چر دانا تیرے منہ وچ دینا ہے توجہ نہیں فرمائی تینوں مرن دینا ہی نہیں رستے وچوں کوئی کھو بھی نہیں سکے گا ہن نمازی نماز پڑھ دے سبحان ربی الاعلی پڑھ دے سلام پھیر دے آندا مولوی جی امریکہ برطانیہ لال جے وغال لئی مڑ کتھوں کھاواں گے کیویں جیواں گے ایڈیاں طاقت والے نے مار دین گے رزق کھو لین گے او جھلیا ہن سبحان رب العلا نہیں پڑھیا رب العلا دا مطلب اے جو رب سونے دین اے لکھ امریکہ برطانیہ رلن تینوں کھو نہیں سکن گے جنہ چر اونے تینوں کھوانا اے تینوں مار نہیں سکن گے جو رب سونے پہنچانے تیرے تک پہنچ کے رہے گا اے ہوئی ہندہ یقین اینو یقین آن دینے جدو انج دا یقین مومن دا رب دے نال جڑ جاندائی پوری دنیا دے اتے مومن غالب ہو جاندائی میرے نبی دے یار صحابہ اے ہوئی ایمان سی اے ہوئی اندر طاقت سی مت آکھے انہا اصل نار دنیا فتح کیتی ہے قسم خدا دی کر کے اللہ اصلا کافران کو ہمیشہ زیادہ ہوندہ سی نفری کافران دی ہمیشہ زیادہ ہوندہ سی زیادی ہوندی سی پر جت دے نبی دے یار سن تھوڑے بھی ہوندے سن تامی جت جاندے سن کیوں اس واسطے انہا دے کول جیڑا ہتھیار یقین ایمان والا ہوندہ سی او کدی کافران دے کول نہیں ہویا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیا بول سبحان اللہ کلندر لاہور اقبال فرماؤں دے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلافت توجہ نال بول سبحان اللہ کلندر اقبال فرماتا ہے کافر اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا آکا سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دے مجاہدہ نے حضرت نو خط لکھیا فرمایا کافران دی نفری بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے لکھان دی تعداد اتنے اسا ہزاراں وچاں گھٹ مڑے توجہ کوئی ہور نفری گھلو حضرت فاروق اعظم تین بندے گھلے تین بندے فرمایا ہے تین ہزار آ رہے نے کنے ہزار اچھا اے ریاضی کتھو سکھی ہے پہ عمرہ وہ تھوڑا فاروق اے ریاضی کتھو پڑی ہے ایک دے تین ہزار بڑا ہی کھڑا ہے ایک دے تین دے تین ہزار ایک نو ایک ہزار ایک ہی چکر ہے وہاں دا اے ریاضی نہیں اے مصطفیٰ محبوب حجازی دا فیض ہے آکھ چا سبحان اللہ پر سجڑا کر دے رب العالمین مننا سوکھا ہی الہ العالمین مننا سوکھا ہے رب سنے تاں اتھے فرمایا سی کیا میں تو آڈا رب نہیں ہوں زمین تے انہاں نوں بھیجاں گا اپنے اپنے اپنے شاناں نوں راضی کرن نوں پردیاں وچ چھپاواں گا جدو پردیاں وچ چھپاواں گا ادھروں دین بھیجاں گا ہن جڑا میرے دین نال لگے گا رزق دی پرواہ نہیں کرے گا او مومن ہے او مینوں راضی سمجھدا ہے اس مینوں واقعی جویں اوتھے رب منیا تھلے وی اوویں رب منیا سو سبحان اللہ تے جڑا بے ایمان ایتھے آکھے گا جے دین نال چلنا تے بھکھا مرنا اے منافق اے رب نو رب نہیں منی کھڑا اوتھے بھاویں آکھایا سی تو ہی رب ہے پر ایتھے آندا ہے بش رب ہے نوکری رب ہے فیکٹری رب ہے فیکٹری والا آندا ہے پینٹ شرٹ پا نہیں تے روزی نہیں دیندے تینوں تنخواہ نہیں دیندے وچ لاندے ہی نہیں چلو ایک کلبوت چڑھا ہی لینے ہاں ننگا کھوتا بانی جانے ہیں کیوں مولوی صاحب مڑتا ہی نو پتا ہے مسئلہ جو تنخواہ دے توجہ نہیں فرمائی کتھوں کھاواں گا اے بے ایمان ہے مومن ہوندا تے بوتھے تے ماردا چل چک باندرا والے ننگے کپڑے اگوں وی ننگا تے پچھوں وی ننگا تے نا مراد کوئی اے کپڑے ملانتی کپڑے پاواں میں باندر بنا جیندیا مومن ہاں میں مسلمان ہاں کہ بے ایمان ہاں میں اگوں پچھوں ٹوئے ٹبے کڈی پھرا تے کپڑے وی پائی پھرا رب سونے شرمگاہ لوکاں واسطے کھوتے دی پوچھل بنائی ہے مجھاں دی پوچھل بنائی ہے میں اپنی پوچھل ہی لوا چھڈا کھوتے دی پوچھل ہے کہ نہیں سنڈیاں دی مجھاں دی گاواں دی ہے تے پینٹ والیاں دی کوئی نہ دی پوچھل کتے ہو پچھوں پوری تصویر ہوندی میں نو اگلے تیرے مطلب پوچھنا آندا چیتی پینٹ شرٹ نال نماز ہو جاندی میں کہ تو اے نہ پوچھ نماز ہو جاندی جدو تو سجدے جانا ہے اسلے پوچھ پچھلے دا کی حال ہوندا تیری ماں دی تیری میں نو اے پوچھنا آ گیا نماز ہو جاندی پھٹے منہ اور سنے ویکھ ساڈی بے غیرتی دی اخیر اور کافر دی غیرت ویکھ لانتی دی انہوں نبی پاک نال غیرت تھے نبی پاک دے لباس نال غیرت تھے آج دفتران دے ویچ نوکری نہیں لب دی جنہ جر پینٹ شرٹ نہ پاوے اچھا کافر دے دفتر ویچ کافر دا لباس ہوگے تے رب دے گھر ویچ محمد عربی دا لباس نہ ہوگے اگر جنی فرمائی ہے کی وجہ ہے کیا جنہ چیر اگو پچھو ننگا ہو کے تکڑی وٹے نہ کڈے تکڑی وٹے کڈ کے نہ کھلوے میں پچھنا اونا چیر دفتر چ کلم نہیں چل دی ستھن چ آڑ جن دی چادر چ آڑ جن دی کیوں نے آکھے اس لانتی نو غیرت ہے انہیں آکھے دفتر ہوئے میرا تہذیب انہاں دے نبی دی ہوے نا جے میں روزی دیاں گا پہلو دلا بے ایمان بے غیرت کراں گا انہاں نبی دے خلاف چلاواں گا ننگا بے غیرت کراں گا پھر روزی دیاں گا ہیں تے سجڑا جڑا مولا دا گھر رہی سبحان اللہ مولا نو وی گوارا نہیں جو ایتھے کافر دا لباس دشمن دا پا کے آویں مولا وی آندا ہے ایتھے آویں نا خذو زینتکم عند کل مسجد لباس نبی پاک دی سنت والا ہوگی ناخ چا سبحان اللہ کافر نو غیرت سانو نہیں سانو سکول بے غیرت کیتا نا سکول سانو بے غیرت کر چھڈیا ہے نا ہاں تا کر کے جناب جی توجہ نال بولو میں ہن پرچی دا جواب دیاں میں تقریر کراں میرے کول تے وقت کوئی نہیں اتوں میرے کول ساری تقریر والے پتہ نہیں کِنی پئی کی وقت ہویا تین وجن والے نے تے میرے کول تین گھنٹے دا موضوع اگے پیا ہے میں ککڑا لیکن انشاءاللہ العزیز اے جڑے تین لفظاں دے آیا نا تین لفظ والے تک الحمدللہ رب العالمین ایتھے بیٹھے ہیں نا ہیں انشاءاللہ ولدی تینوں سارے مسئلے ایتھوں ہی کٹ کے سمجھا دینے ترا بول چا سبحان اللہ ہاں میرے نبی نے تے نہیں فرمایا مطلب اے قران دا سورۃ فاتحہ جڑی ہے سارے علوم قران سے سورۃ فاتحہ جیویں تے تھوڑے پے نے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ پوری جلد بڑا چھڈی انہاں فرمایا میں تے ہلے میں اجمال نہ لکھدا جانا میں الحمد دی تفسیر لکھ مولا علی نہیں فرماندے فرمایا میں سورۃ فاتحہ دی تفسیر لکھا نا تے 70 اونٹ بھر جاؤ اللہ 70 اونٹ آہا صدقے جاواں صدقے آخ چا سبحان اللہ وے سجڑا گھر دے منافق دین چھڈے گا رزق دے پچھوں مومن رزق چھڈے گا دین دے پچھوں منافق کیونکہ ایک در تو رزق سمجھدا ہے ایک تو سمجھدا ہے جن دے میں نوکر بن گیا واں بس ایتھوں ہی لبنا وے جدے بوہے تے ٹر گیا ایتھوں ہی لبے گا مومن پروردگار تو سمجھدا ہی او دی نگاہ او دے ہی رہندی ہے کلندر اقبال فرماندا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان موت کیا چیز ہے عالم مانا کا سفر آکھ چل سبحان اللہ کہ میں کیوں لمبا اس گل تے کیتی بیٹھا موضوع اس واسطے سانو صرف اور صرف مومناں نو اس وقت مسلماناں نو ایک ٹکڑ دی رزق دی فکر کافر کر دیتا بے ایمان بے شک منافق کر دیتا میں قسم خدا دی کر کے نا کلندر اقبال آندا ہے عصر حاضر دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے دور حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اے مردیا جیندہ زمین تے مردہ لگا پھرنا ہے تینوں صرف تیری جان کڈی آئی تے ٹکڑ دی فکر کڈی آئی تاں کر کے دھی دی فکر نہیں جتھے مردی پھر دی پئی ماں دی فکر نہیں کوئی ووٹاں دے کھلاری کھڑائی ماں نوں ہاں جی ووٹاں دے کھلاری کھڑائی کوئی دفتر لوائی کھڑائی لوا کے تے خوش ہویا کھڑائی میری لگی کھڑی 50,000 تے لگی کھڑی میری دھی ہاں مینوں ہت پہ آکھے چشتی آ میری دھی 16 پاس کر گئی ہے میں کہ بڑے حوصلے والا 16 پاس ہو گئے 16 ہاں میری 16 پاس کر گئی میں کہ یار بڑے حوصلے والا بندہ ماشاءاللہ میری 50,000 تے لگ گئی ہے پر نوکری نو یار 50,000 تے لگ گئی ہے میں کہ ماشاءاللہ چنگی لگ گئی تے کیوں دلہ بنیا کھڑا ہے بول حالے پتر ڈھڈ وچ پیا ہے بال ڈھڈ وچ باہر نہیں آیا میں تو ڈی ایس پی بناؤں گا میں تو تھندار بناؤں گا وہ نا مراد آئے نو باہر تے نکلن دے پتہ نہیں کتی دا بال ہے کیڑی بلا ہے باہر نکلیا ہی نہیں کدی یہ سوچیا ہے رب دے گا مولا میں تیرا بندہ بناواں گا میں حضور دا غلام بناواں گا میں مسلمان بناواں گا بس ساڈے نال تے بی بی چنگی جن نے آکھیا مولا جے دتا نا پتر تیرے ناں تے آزاد ہوے گا تے رب بی بی عطا فرمائی حضرت مریم آپ نے مولا دے اسا انگریز دے نام دے ٹٹو بناواں گے انگریز دا قیدی بناواں گے تے او بی بی پے آکھ دی ہے مولا دے تیرے نام تے آزاد آزاد سبحان اللہ تے دھی جمی تے بی بی آندی اللہ سونیا ودا توہا انسا ایت دھیئے رب سونے فرمایا ایت دھی دی شان رکھی شان رکھی اس دھی دا پتر حضرت عیسیٰ تے شان کائنات جا اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی مریم سرکار دے تذکرے دے وچ آل عمران صورت بنی پئی تو صدقے جاواں سا بندے جو میں ہی نہیں آلے میں انگریز دا الف انار پڑے گا کی الف انار بے بکری چے چٹو بنے گا یہودی ٹٹو سبق جو الف انار بے بکری چے چٹو بنے گا اتری دا ٹٹو سبق جو ہو جائے افسوس اے چٹو نا مرا او وچ دوسری دی کتاب اگے قسم خدا دی کر کے نا سیاںے آندے نے جویں دا جانور اوویں دی خوراک جانور جو اساں بھڑے نکلے ہاں بھڑے جانور ہاں او سانوں خوراک وی اوویں دی ہاں جی ملدا او نبی دے صحابہ اللہ دا نور کھاندے سن رب دا نور پڑھدے سن اساں انگریز سور دی چے چٹو تے بکواس پہ پڑھنے آ ہیں جو کھوتے نے کھانا گند اونوں گلقند دا کی پتہ ہوے کہ گلقند کی شے ہے وے قسم خدا دی کر کے اللہ او صدکے جاواں او پڑھدے سن الف یا اللہ چمبے دی بوٹی اتے مرشد من وچ لائی او نفی اس بات دا یارا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی او اندر بوٹی اس مشک مچایا جد پھلاں تے آئی خون جیوے شالا او کامل باہو جے بوٹی لائی مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ نال بول سبحان اللہ و سجنا اقبال فرماندا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں ہائے وہ اقبال واہ وہ اقبال تیرے بولنے تو صدقے میں نے ایک کہندا ہے کہ اقبال شراب پیندا سی میں کہ تیرا پیو بوتل لے کے دیندا رہیا اتری دیا شرابی نو اپنی ہوش نہیں ہوندی اقبال پوری قوم نو ہوش دیواندا رہیا بک ماری اونے شراب پیندا سی وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو آقا اکبر سبحان اللہ وہ علم نہیں زہر ہے تیرے مارن واسطے جس علم دا حاصل مقصد صرف دو مٹھ جو ہون ٹکر ہو آئے تا مرے پئے کیوں فوج ساڈی یہود نو سلوٹ کڑی مار دیا اتھو آڈر آون سڑک بناونی ہے ہزار مسجد گرا دیو گرائی کھڑے نے سڑک اتے بن جاندی اتھو آڈر آون اے خبردار جے قرآن دا تعلیمی نظام جاری ہون دیتا جو آسان نے آو کرو قانون قرآن دا نہیں چل سکدا جے کوئی نہ لوے تے دہشتگرد پڑھو اندر تنو کیتی کھڑے نے یہ کتھوں بنے نے انہوں نے کئے بے غیرت بےمان کیتا ہویا ہے اور کی اگلے دن فوجی نا ڈھائی کھڑے اتھے شیر شاہ نہیں ملتان نا اون دن آبادی کافی گرائی نا تو گرائی کھڑے ہو سارے بزرگ گئے آپ نال جا کے نا تو فوجی نے کٹی آپ فرما دے دلیر فوج زندہ باد دلیر فوج زندہ باد فاتح فوج زندہ باد فاتح فوج زندہ باد وہ خوش ہو گئے بھی نعرہ پہ بجتا ہے سارے بزرگ فرما دے نے اتنا فاتح اور جرت مند فوج ہے دو گھنٹوں میں شیر شاہ آبادی کو تہس نہس کر کے خالی کرا لیا ہے اتنا بڑے دلیر تے جرت مند لوگ نے اتنے بڑے فاتح نے تو جدو واری آندی ہے کافران دی تے باہر دے ملکان دی مڑ کٹیچ کے سلوٹ مار کے ہاں جی تہانوں کیڑا اڈا چاہیے جڑا آدھے جی دے دینا ساڈے کول لڑن والی گل کوئی نہیں سیدھی گل ہے ساڈے کول ہوئے ہو تسی تے بڑے دور والے جی ایویں نہیں سچی بول یہ ہوئی حال ججاں دا پولیس دا عوام دا ساڈی قسم خدا دی ٹکر دے پیچھے ہر کوئی عزت ایمان ویچی جاندا ہے تے نماز بھی پڑھی جاندا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی الحمدللہ رب العالمین صدقے صدقے نمازیا صدقے ہے نماز بھی آندی ہونی ہے پھٹے مو اساں آکھاں گے سبحان ربی العلی او آندی ہونی ہے پراں دفے ہو نکل نکل نگل بھائی مانا ٹٹو یہودیاں دے سمجھنا ہے کہ پہلا بچہ جمعیا کوئی نہیں تے تینوں ٹکر دی فکر تے حرام دی تمیز تینوں کوئی نہیں حلال دی تمیز تینوں کوئی نہیں او نوکریاں پہ لینا جیڑیاں حرام آلیاں نے قسم خدا دی کر کے آنا آلہ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ چ لکھیا کچہریوں کی نوکری حرام ہے پوچھا گیا حضور کیوں فرمایا جہاں اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہو وہ نوکری حرام ہے توجہ نہیں فرمائی یار تیرے تھانے کچہریاں فیصلہ کا دن ہوں کافران کا قانون ہے چور نو کٹ کٹ کے منا لینا ہاں جڑا چور نہیں بھی وہ بھی آندا صحیح میری جان چھڈو میں سارا کچھ کیتا جو آندے جو میں کیتا میں مڑ اگلے دن سپاہی نو آکھیا میں گنج کر اوئے تو اپنا ڈی ایس پی میرے کول لیا تے میں متار پھیرنا انہوں میں 10 دن انہوں سون نہیں دیاں گا جی میں تسا انہوں اندرا دین دے جی میں 10 دن سون نہیں دیاں گا ان دن نو کھچاں گا جی میں تسا کھچ دے جی مزدور بیچارے آندے تے میں آکھے گا 101 جرم مناواں گا انہوں دیکھو نہ مننے تے میرا سر وڈ لگ بے ضمیر اے ظلم تے کفر دا لانتی قانون اے ان دی روزی کھان دی بجائے سور کھان دا گناہ گھٹ ای اس روزی کھان دا گناہ ودھ ای لانتی روزی نبی سرکار دی امت تے ظلم کر کر تا کر کے 75% بندے جیلان دے اندر بے گناہ تنے پینے کٹ کٹ کے قاتل پیسے چا دیندا تھندار نو تھندار پے جاندا کتے وانگو دوسرے دے اوپر پے کے اونوں کٹ کٹ کے منا لیندا پرچا لکھیا اوتے تک پرچا چلنا ہے نہ اوتھے کوئی قسم چلنی ہے نہ اوتھے قران چلنا ہے نہ اوتھے گواہ چلنے نے صرف پرچا چلنا ہے جو گھگھی اس لانتی پھیر دتی سور نے وہی چلنی ہے رکھ لعنت اس نوکری تے بھیج لعنت اس قانون تے جڑا نہیں بھیجے گا اون دے تے لعنت قانون صرف ایک ہے جس کو محمد عربی کا قرآن کہتے ہیں بھائی ماننا کول پوچھن والا کوئی نہیں سور کرسی دی ہور تو ود جاوے آخ چا سبحان اللہ و اکبر اے تانوں گلاں کہ سناونی ہیں اے گلاں نہیں اے تقریر نہیں اے زندگی ہے جڑی میری گل سننا پیا زندگی ہے اے مردیاں نوں جگاون والی گل ہے قسم خدا دی کر کے آنا لوٹ پیدا کر جڑی سکول پیش کیتی ہوے لے میرے سامنے یہ وہ عورت ہے جو غوث پاک کی اماں جیسی ہے سبحان اللہ اے عورت ہے جن نے بابے فرید جمعے ہیں کوئی اک لیا افسوس بنن کتے بلے تے نہ تعلیم نہ تکی نہ شعور معلوم ہوا بیکار جان کے جن کو بج جادیا تو نے بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی سبحان اللہ سجڑو اے موضوع بڑا لمبا اللہ تعالی رب العالمین جل مجد و کریم نے اس دنیا نو بڑا کے تے اینو چھڈیا نہیں ہاں صدا یہ ہمارے نہیں چھڑ دیتا گئے پیدا کرنے والا انہاں تو غافل نہیں کہ جو مرضی پکڑن گے انہیں نہ ایتھے کچھ آکھنا نہ اگاں کچھ آکھنا اے بھول جا انہیں پائی پائی دا حساب کرنا ہے اور سن اس لیے دنیا دے اوپر عذاب دے بادل آئے ہوئے پوری روئے زمین تے یہ دنیا تاریخی لحاظ نال 16 وارا بن کے مک چکی 16 وارا اسی طرح رونقاں آبادیاں سارا کچھ ہویا جدو اللہ تعالی نال او دی مخلوق نے جنگ شروع کیتی انہیں پلٹا ماری آش پھر نویں سروں فصل تیار کیتی یہ 16 وارا فصل دنیا دی کٹی ہوئی پھر نویں بنی 17ویں وارا ہونا ہی کھڑی زلزلے آئے کھڑے نے 30 لاکھ بندہ مریا جنازے پڑھنے والے کوئی نہیں کتے لاشاں دروندے پھر دے کتے اے کتے اخبار والے تے حکومت والے تے دستے کوئی نہ دستے اس واسطے نہیں کدھر اے مخلوق اللہ دی ڈر نہ جاوے اے توبہ نہ کر لیں ہاں تاں کر کے آندے نے یہ چیلنج ہے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اللہ خدی لعنت تے نہ کافرہ دے اے سکولی جنس کی بن کھڑی من تو سمجھ نہیں لگدی او خدا نال مقابلے زلزلہ پروف عمارتیں بنانا ہوں گی ایسی عمارتیں بنائیں گے جن کو زلزلہ کچھ نہیں کہے گا وہ لانتیوں میں کیا یہ پہاڑ حلال ہیں اس سرے تو لے کے کراچی تک زمین حلال ہیں باقی عمارت نہیں ہلنی افسوس کی مومن آتا کی ساڑھے کو ایمان اس لئے دنیا دے عذاب دے بادل نے اگا جڑے بم بنے پین نا حالے اے نا پھٹنا ہے جدوں اے پھٹے نا اللہ ما اقبال اللہ دا پیارا سی تے پہلو دس گیا اس ہور تو مات جاوے آخ چا سبحان اللہ وز مرے اے تانو گلہ کہیں سنا منی ہے اے گلہ نہیں ہے تقریر نہیں ہے زندگی ہے جڑی میری گل سننا پیا زندگی ہے اے مردیاں نو جگان والی گل ہے قسم خدا دی کر کے آنا سبحان اللہ عورت پیدا کر جڑی سکول پیش کیتی ہوئے لیا میرے سامنے یہ وہ عورت ہے جو غوث پاک کی اممہ جیسی ہے سبحان اللہ یہ عورت ہے جنہیں باب فرید جمعے ہیں کوئی ایک لیا افسوس بڑن کتے بلے تو نہ تعلیم نہ تکی نہ شعور معلوم ہوا بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اے موضوع بڑا لمبا اللہ تعالی رب العالمین جل مجد و کریم نے اس دنیا نو بڑا کے تے اینو چھڈیا نہیں ہاں صدا یہ ہمارے نہیں چھڈ دیتا گئے پیدا کرنے والا انہاں تو غافل نہیں کہ جو مرضی پکڑن گے انہیں نہ ایتھے کچھ آکھنا نہ اگاں کچھ آکھنا اے بھول جا انہیں پائی پائی دا حساب کرنا ہے اور سن اس لیے دنیا دے اوپر عذاب دے بادل آئے ہوئے پوری روئے زمین تے یہ دنیا تاریخی لحاظ نال 16 وارا بن کے مک چکی 16 وارا اسی طرح رونقاں آبادیاں سارا کچھ ہویا جدو اللہ تعالی نال او دی مخلوق نے جنگ شروع کیتی انہیں پلٹا ماری آش پھر نویں سروں فصل تیار کیتی یہ 16 فصل دنیا دی کٹی ہوئی پھر نویں بنی 17 ہونا ہی کھڑی زلزلے آئے کھڑے نے 30 لاکھ بندہ مریا جنازے پڑھنے والے کوئی نہیں کتے لاشاں دروندے پھر دے کتے ایک کتے اخبار والے تے حکومت والے تے دستے کو نہیں نہ دستے اس واسطے نہیں کدھر یہ مخلوق اللہ دی ڈر نہ جاوے یہ توبہ نہ کر لیں ہاں تا کر کے آندے نے یہ چیلنج ہے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اللہ خد لعنت نہ کافراں دے اے سکولی جنس کی بن کھڑی من تو سمجھ نہیں لگدی او خدا نال مقابلے زلزلہ پروف عمارتیں بنانا ہوں گی ایسی عمارتیں بنائیں گے جن کو زلزلہ کچھ نہیں کہے گا وہ لانتیوں میں کیا یہ پہاڑ حلال ہیں اس سرے تو لے کے کراچی تک زمین حلال ہیں باقی عمارت نہیں ہلنی افسوس کی مومن ہے کی ساڈے کول ایمان ہے اس لیے دنیا دے عذاب دے بادل نے اگا جڑے بم بنے پہن نا حالے اینا پھٹنا ہے جدوں اے پھٹے نا علامہ اقبال اللہ دا پیارا سی تے پہلو دس گیا اس آکھیا ہوئے علامہ دے ملفوظات اج گل لکھی اس آکھیا دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یورپی تہذیب ادھ مووی ہو گئی جب تیسری جنگ عظیم ہوگی یورپی تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی دنیا مٹنا ہے جسلے باطل عروج تے ہوئے تے حق نو دبا کے ختم کرن دے پیچھے ہوئے نا جی میں اس لئے حالات ہیں کہ مدرسیاں نو دبا دیو مولویاں نو دبا دیو دین دے آواز دبا دیو مسلمان نہ رہن دیو پوری دنیا دے اتے دہشت گرد فسادی کہہ کے مکا دیو جدو ان دے حالات ہون دو گلائیں چو ایک گل ضرور ہوں دیئے یا ہدایت یا عذاب ہدایت والی گل دنیا تے نظر نہیں پیوں دی عذاب کھر رہی قسم خدا دی کر جائے اس واسطے عذاب دے حالات نے کفر دے نظام تو ٹوٹ جاؤ سکول ٹی وی ووٹ تین چیزاں تو فوری ٹوٹ جاؤ سکول ٹی وی ووٹ یہ کفر دے نظام نے اور کفر دے مڈ نے مڈ ان دے نال پوری دنیا دے اتے یہودی نے اپنا کفر پھیلایا ہویا تفصیلات وچ میں کی جاواں میرے سارے موجودیاں کشتہ بھریاں پیاں تو سمجھا کھانا سارا کچھ ویکھی بھی بیٹھے جے اس واسطے فوراً ادھروں ٹوٹو اللہ ادھروں ٹوٹو گے نا کفر تو ٹوٹیا تے اللہ نال جڑ گیا نبی پاک نال جڑ گیا بس قسم خدا دی کر گیا نا اے انج جڑے گا جنہ بھی عذاب آوے گا نا مڑ تو محفوظ رہے گا اللہ دا عذاب بڑا پشان گئی آ جڑا ہن کشمیر دے وچوں کشمیر وچ 14 بندے نکلے نے زندہ ایک عمارت دے وچوں 14 بندے او کوئی اللہ دے نیک بندے سن کیویں نکلے کس حالت جدوں باہر آئے نا انہاں آکھیا جی اساں جننے دن اندر رہے ہاں سانو افطاری وی ملدی سی سحری وی ملدی قسم خدا دی میں خود کشمیر گیا تقریر واسطے میں نو کشمیریاں آپ دسیا کہ اتھے 14 بندے انہاں آکھیا سانو اندر سحری وی ملدی سی افطاری ملدی سی اساں روزے رکھدے رہے آئے آئے اللہ سونے دی ہر شے پہچان دی اونوں پہچان دی تین فن نہیں پہچان دی توجہ نہیں فرمائی دے تے جدوں حکم کر دے مول ہر شے پہچان لگ پیندی ہاں سجڑو تو اوتھے کمشنر غرق ہویا کمشنر دا خاندان غرق ہویا کمشنر دا آزاد کشمیر دا کمشنر دا مکان سی 5 منزلی بلڈنگ دی مظفر آباد او تھلے لانی شروع ہو گئی خاندان وچ بیٹھا ہے او چیخ دے نے او باہر کھڑا ہے پارک وچ انہوں نے کڈ نہیں پی سکتا ویندیا انہوں بے ہوشی آن لگ پئی فرشتہ آیا بندے دی شکل اے میں نو خود کمشنر نو مل کے آئے بندے جڑے سن انہاں گل سنائی انہوں فرشتہ آیا بندے دی شکل اے انہوں آندا اے تینوں کچھ چاہیدا اے وہ آندا میں نو 2 گھٹ پانی چاہیے فرشتہ آندا اے تو 1 گھٹ دے قابل نہیں تین 2 گھٹ کتوں دیا تو جو ظلم کیتے نہیں تینوں 1 گھٹ نہیں ملنا اخیر بے ہوش ہو کے ڈگ پیا 5 منزلی عمارت چھت زمین دے برابر ہو گئی اندر جیندے پین بندے اندر وچ تھلے زمین دب کے بدل اوتھے حالے تک مہینہ ہو گیا حالے تک خوفناک آوازاں تھلے نکل دیاں نے یعنی ایک کے اونج مار دینا، ایک کے تڑپا تڑپا کے مار دینا. اساں جو اللہ دے دین نو تڑپایا ہے، اساں کوئی گھٹ کیتی بیٹھے ہیں، سانو اندازہ نہیں کہ اساں کی کیتا قرآن حدیث شریعت ایمان مسلمان دی عزت نہ. اس واسطے سجنوں اس حالات تو بچو، میں صرف پیغام محمد پاک سرکار دا دیوان آیا وا، جگہ جگہ تے دیندا پھرنا، ڈھڈورا پیٹنا پھردا وا. ہیں ہاں، یہ اذان حق کے تقریرا نہیں. ہاں میں پیسے والی تقریر کراں نا، مینوں اللہ بڑا گلا دتا، سورا شورا مارا، پہلو چا کھا 20,000 ایتھے رکھو، 20,000 ایتھے رکھو، پھر آواں گا. ہاں جا سکنا میں 20,000 ایک تقریر دا لے سکنا وا، لیکن کنا چیر کھاواں گا؟ اگو جہنم وہ ڈراندی، اللہ دا عذاب ڈراؤں. اس واسطے کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا. چشتی کدی کسی نے آخیا ہوئے انہیں پیسے رکھ ہوئے؟ ایمان نال دسو کنا عرصہ ہوا میں اس علاقے جاؤں دیا کدی ہے؟ اور بلکہ کئی بار انج ہویا میں پلے پیسے لا کے آیا، اگو کسی دتا کوئی نہیں، آ کے گلا کوڑیاں نے نہیں دیتے، میں پلے پیسے لا کے گھر پہنچ گیا. میرے نال والے سنگھی جڑے نہ انہاں آکھیا بڑے بے غیرت سن، بڑے بےمان سن، انہاں تینوں پیسے بھی نہیں دیتے. مایا کہ چپ بےمان، شرم نہیں آتی؟ میں اپنے سنگیاں نوں چاڑا پائیاں نے، میں کہ شرم نہیں آتی؟ نبی پاک پتھر کھا کے دین دیتا ہے ظالما، تینوں پتھر دے کو نہیں بجے، تو صدا کرے کہ تو مبلغ ہے، جے مبلغ ہے تے پھر نبی پاک سرکار دے پتھر کھا دے، ساڈے تے پتھر بھی پینا، سا مڑ بھی دین دینا. اللہ سونے دے فضل و کرم نال آخر دعوانا ان الحمدللہ. تین لفظ والے میں پورے کیتے، موضوع بڑا لمبا سی. رحمت دامی پا خدا آیا، رحمت دامی پا خدا آیا، بال سکا کر ہری ج باری تعالی